NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 27 november. Het Rode Kruis ziet in Nederland meer mensen in voedselnood komen. En de BBC is boos over de arrestatie van hun verslaggever in China. Een overzicht van het nieuws, hij is er weer, Wouter Wagmoed. De Britse omroep noemt de manier waarop een verslaggever in Shanghai werd aangehouden bijzonder verontrustend. Journalist Ed Lawrence werd geschopt en geslagen door agenten toen hij verslag deed van coronaprotesten, meldt de omroep. Lawrence zat een paar uur vast. De autoriteiten zouden niet hebben verteld waarom. In China komen steeds meer mensen in verzet tegen de coronalockdowns. Aanleiding voor de protesten is een brand in een appartement. Daarbij kwamen donderdag 10 mensen om het leven. Volgens de demonstranten konden veel mensen niet op tijd wegkomen door de strenge coronaregels. Na de winst van Marokko op België op het WK voetbal in Qatar zijn gisteravond in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rellen ontstaan. In Amsterdam stichten mensen brand en staken ze vuurwerk af. 1 persoon is aangehouden. In Rotterdam gooiden 500 jongeren glas en vuurwerk naar de politie. Daardoor raakten 2 agenten gewond. En daar werden 2 mensen gearresteerd. In Den Haag trokken fans van Marokko autodeuren van voorbijgangers open. Daar is 1 relschopper aangehouden. De ME heeft in alle steden een einde kunnen maken aan de rellen. De AIDS-epidemie wordt wereldwijd erger, zegt het AIDS-fonds. In 45 landen waren vorig jaar meer besmettingen dan een jaar eerder. Naast de structurele toename in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Noord-Afrika is er nu ook een verslechtering in Azië en Latijns-Amerika. Het AIDS-fonds noemt verschillende oorzaken. Zo werd er tijdens de coronapandemie minder getest op de ziekte. Daarnaast verhinderen conservatieve leiders een goede aanpak van de epidemie door discriminatie van homo's, transgenders, sekswerkers en drugsgebruikers, zegt het AIDS-fonds. De helft van de minderjarige asielzoekers die in hun eentje naar Nederland komen wordt binnen 5 jaar herenigd met familie, meldt het CBS. Dat percentage is veel hoger dan bij andere asielzoekers. Bij hen heeft ruim een kwart na 5 jaar familie laten overkomen. Volgens het CBS gaat het vooral om Syrische minderjarigen van wie de familie nareist. De hereniging gaat bij deze mensen sneller, omdat ze vaak betere documentatie bij zich hebben. De meeste alleenstaande minderjarige asielzoekers waren de afgelopen jaren jongens tussen de 15 en 18 jaar. Bij een aardverschuiving in Kameroen zijn 14 mensen om het leven gekomen. De slachtoffers waren bij een uitvaart op een voetbalveld toen een aardewal van 6 meter hoog losraakte. Reddingswerkers hebben 10 mensen kunnen redden. Er worden nog mensen vermist. Volgens de gouverneur van het gebied in Kameroen is de omgeving nog altijd gevaarlijk. Mensen krijgen het advies om daar voorlopig weg te blijven. Het weer overwegend bewolkt met soms wat lichte regen, maar ook drogere periodes. In het zuidwesten kan het later op de middag ook opklaren. Het wordt vandaag 7 tot 10 graden. In de avond is het op veel plaatsen mistig. Het NOS Radio 1-journaal. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Nederland. Steeds meer mensen hebben geen geld om voedsel te kopen en in andere eerste levensbehoeften te voorzien. En daarom wordt een deel van het geld dat binnenkomt in Nederland besteed. Nicole van Batenburg van het Rode Kruis, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is die nood in Nederland? Ja, die nood die is ontzettend groot en steeds verder aan het toenemen. Zeker een groep van 400.000 mensen. En ja, die wordt alleen maar groter. En dit zijn dus mensen die in voedselnood zijn. Dus die hebben een tekort aan voldoende voedsel, maar ook een tekort aan gevarieerd voedsel. En heel vaak is dit geen eigen keuze van mensen. Mensen hebben onvoldoende toegang. Dus ja, ze hebben niet genoeg geld meer. Of ze weten niet waar ze die hulp kunnen krijgen. Of zij schamen zich. En ja, er komen steeds meer schijnende verhalen bij ons binnen van mensen die echt aangeven dat ze niet weten hoe ze nog aan voldoende voedsel kunnen komen. En wie zijn die mensen? Is daar een constante in te ontdekken? Nou, wij zien dat dit vaak mensen zijn die bijvoorbeeld de Nederlandse taal niet spreken, maar ook mensen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor die reguliere hulpverlening. Wij noemen dat dus eigenlijk werkende armen. En dat komt steeds vaker voor. Maar ook mensen die die zien allemaal dat de vaste lasten toenemen. En die vaste lasten die worden elke maand natuurlijk gewoon van jouw rekening afgeschreven. Dus daar kun je niet zoveel aan doen. Dus dat bedrag wat overblijft, dat wordt gewoon telkens kleiner. En dan hebben we natuurlijk al de voedselbank, waar mensen hun voedsel kunnen halen, pakketten kunnen halen. Is dit te vergelijken? Nou ja, wij werken heel nauw samen natuurlijk met de voedselbank. En de voedselbank die doet ook ontzettend goed werk. Maar wat wij doen, wij springen echt in op die groep mensen die dus daar niet voor in aanmerking komen. Want er is ook bij de voedselbank natuurlijk zijn er een aantal criteria waar je aan moet voldoen. Wij zijn daar iets coulanter in. Dus mensen die kunnen sneller bij ons terecht. Veel mensen die hebben ook wel wantrouwen ten opzichte van de reguliere hulpverlening. Die durven niet aan te geven dat zij in de problemen zitten. Omdat ze bijvoorbeeld, spraken een mevrouw in Amsterdam en die was gewoon ontzettend bang dat als zij aan de overheid zou aangeven dat ze in de problemen zit, dat haar kinderen bijvoorbeeld uit huis geplaatst zouden worden. Nou, dat zijn natuurlijk hele schokkende verhalen. En wij proberen dan voor die mensen daar ook te zijn. En wat kunt u voor ze doen? We hebben bij het Rode Kruis twee initiatieven. Dus wij hebben boodschappenkaarten die wij aanbieden aan mensen en ontbijttassen. Nou, en die boodschappenkaarten die delen wij niet direct vanuit het Rode Kruis uit. Maar wij werken heel nauw samen met partners. Dus dat zijn bijvoorbeeld een wijkcentrum of een buurthuis. En de mensen die daar zitten, die hebben heel erg nauw contact met de mensen in de buurt. Dus die kennen vaak de situaties van mensen achter de deur. En dan zo wordt er een inschatting gemaakt. Of bijvoorbeeld een gezin in aanmerking komt voor zo'n boodschappenkaart of een ontbijttas. En ja, dat wordt dan teruggekoppeld aan ons, dus aan het district van het Rode Kruis waar dat dan plaatsvindt. En zo beslissen wij of iemand daadwerkelijk recht heeft op zo'n kaart. U betaalt dit uit geld dat gegeven wordt door mensen, maar op een soort gewoon het algemene gironummer, hè? Hoe bepaalt u hoeveel geld er in Nederland besteed wordt en hoeveel aan landen als Oekraïne, Pakistan, noem het maar op, waar heel andere zaken aan de gang zijn? Ja, goede vraag. Wij zien gewoon dat die nood ontzettend aan het toenemen is. En wij proberen dus een inschatting te maken waar de nood het hoogst is. Maar ja, tegelijkertijd willen wij natuurlijk als Rode Kruis niet kiezen. Wij willen gewoon iedereen van hulp voorzien. En vandaar dat wij dus ook vandaag een nieuw Giro-nummer openen, Giro 881. Omdat we gewoon zien dat er steeds meer mensen in de problemen komen. En dat gaat dus niet alleen om voedselhulp. Maar het gaat ook om andere basislevensbehoeften. Dus een dak boven je hoofd. Of een plek waar je je veilig voelt. Medische zorg. We zien gewoon dat steeds meer mensen vandaag de dag in de problemen komen. En wij willen echt steeds meer mensen helpen. Maar daar is nou eenmaal geld voor nodig. Dus dat Giro nummer 881 is specifiek voor Nederlandse mensen die hulp nodig hebben? Nou, dat nummer dat is echt voor zowel voor mensen in Nederland als wereldwijd. Maar goed, wij maken natuurlijk een afweging waar dat geld uiteindelijk naartoe gaat. Alleen ja, we zien natuurlijk dat ook in andere landen mensen in de problemen raken. Denk bijvoorbeeld aan Oekraïne, waar een hele zware winter voor de deur staat. Of Pakistan, waar afgelopen zomer zo'n 33 miljoen mensen geraakt zijn door de overstromingen. Ook die mensen hebben recht op hulp. En wij zijn natuurlijk een internationale hulporganisatie. Dus wij willen er echt voor alle mensen zijn. Dank u wel, Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Radio. 6:08. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over de nieuwe woonplannen van minister Hugo de Jonge. In de strijd tegen woekerhuren wil hij de prijzen in de vrije huursector deels aan banden gaan leggen. Als dan een minister ligt, komt er vanaf 2024 een nieuw gereguleerd middensegment bij. Door middel van een puntensysteem dat we ook kennen van sociale huurwoningen. Hoogleraar vastgoedfinanciering Niels Kok vindt dat wel een goed plan. Wie zou er tegen het reguleren van excessen zijn? Ik in ieder geval niet. Ik denk dat het een prima idee is om de puntengrens wat op te trekken. 1000 euro lijkt mij wel echt een beetje het maximum. Ik denk dat het ook belangrijk is om te benadrukken dat dit voorstel voorbij gaat aan het echte probleem op de woningmarkt. Namelijk de enorme schaarste op zowel de koop- als de huurmarkt. De Woonbond, de Belangenvereniging voor Huurders, wil dat het puntensysteem nog verder uitbreiden. Maar Kok vindt dat niet echt nodig. Je kunt natuurlijk de hele woningmarkt helemaal gaan reguleren. Maar ik denk niet dat reguleren hier de oplossing is. Uiteindelijk hebben we ook een heel groot deel van de markt die je prima kan betalen. En dan hebben we het niet alleen maar over expats in Eindhoven of in Amsterdam. Maar mensen die met z'n tweeën ruim een ton verdienen, die kunnen prima 14, 15, 1600 euro betalen. En er is een ruimte voor een vrije sector. Met hele mooie woningen, chique woningen. En laten we daar ook vooral die ruimte aan bieden. Er zijn tienduizenden kinderen van anonieme spermadonoren in Nederland. Via nieuwe, goedkope internationale DNA-testen vinden ze steeds vaker hun biologische vader. Donorkind Lieke van der Pol kwam er via zo'n test achter dat haar vader de vruchtbaarheidsarts was die haar moeder behandelde. In Pointer deed ze haar verhaal. Er kwam een match uit met een dame van in de 60 en zij zou een halfnicht zijn. Toen keek ik in haar stamboom en ik zag daar geen namen die overeenkwamen met de namen die ik ken van mijn familie. Mm-hmm. Toen keek ik nog wat verder en toen zag ik daar de naam van de gynaecoloog waar mijn moeder het wel eens over had gehad. En ik zag de foto die daar dan bij kwam. Mm-hmm. En toen dacht ik, nou, dit moet mijn biologische vader zijn. Bij het FIOM, een Nederlandse stichting gespecialiseerd in afstammingsvragen van donorkinderen, is het bekend dat weinig donorkinderen weten dat ze een donorkind zijn. Janneke Maas van die stichting legt uit hoe dat kan. Bij belangenverenigingen van donorkinderen in Nederland en in België is daar navraag naar gedaan. En zij schatten dat ongeveer 80-90% van de donorkinderen niet weet dat ze donorkind zijn. En dat komt omdat destijds was donorconceptie heel erg omgeven door geheimhouding. Ouders mochten daar niet over praten, artsen praten daar niet over, donoren mochten daar niet over praten. En er werd ook echt gezegd dat het beter voor je kind was om daar niet met je kind over te spreken. In Met het Oog op Morgen vertelde cabaretier Harry Jekkers over zijn eigen plein. Dit weekend werd het plein voor de Koninklijke Schouwburg in Den Haag naar hem vernoemd. Een enorme eer, want ja, je hebt bijvoorbeeld geen Ruttestraat of een Kaaglaan. Die heb je allemaal nog niet. Kaagbaan heb je wel, ja. En, dus ik vind het een enorme eer. Maar 40 meter van de openbare weg is dat tegeltje geplaatst. Dus ja, het is een beetje opschepperig, maar het is nou eenmaal zo. Doe ik maar. Heb 68 keer gestaan in de Koninklijke Schouwburg, uitverkocht. In Den Haag. En meer dan 40.000 mensen getrokken. En ze vonden na 4 jaar met COVID erbij dat ik wel een cadeautje verdiend had. En toen hebben ze dat voor me geprobeerd te regelen bij de gemeente. Ik vind dat echt geweldig. Heel leuk. 32 jaar geleden maakte Jekkers een liedje over straatnamen. Voor de gelegenheid past hij de tekst aan. Ik ben in Den Haag ooit begonnen als Harry Klorkenstein. Nooit gedacht dat ik ooit zo beroemd zou zijn. Dat ik kan roepen hier op mijn eigen Harry Jekkersplein. Het is te gek om Harry Jekkers te zijn. En dat was gisteravond op radio en tv. Catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm on my way, so hold tight. I'm coming home tonight. Meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home. Like a sunset skyline to let you know you're almost home. So breathe in and hold tight. I'm coming home tonight. Meet me in the valley where the kids collide into the morning. Oh my God, my town is coming alive. I'm coming home. Coming Home van Shepherd. De politievakbond NPB maakt zich zorgen over een hete winter. Ja, dan gaat het bij de bond niet over het weer buiten, maar over klimaatactivisten, schrijft het AD. De acties voor klimaatmaatregelen worden steeds massaler, waarschuwt de politievakbond. De eerste van een recente reeks blokkadeacties van de A12 in Den Haag werd nog door een handvol activisten gedaan. Maar de laatste keer waren het er al 300. Lucas Winnips van Extinction Rebellion verwacht ook dat er binnenkort duizenden mensen meedoen aan de acties en zich ook laten arresteren. De Nederlandse politiebond zegt in het AD dat de politie aan elke demonstrant zo'n 4 uur kwijt is. De Nederlandse staat kan fluiten naar 100 miljoen euro die is uitgeleend aan scheepsbouwer IHC. Nederland gaf een exportgarantstelling af en moet daar nu een verlies van 100 miljoen opnemen, meldt het FD. Dat bedrag kan trouwens nog verder oplopen. In totaal heeft de staat nog 181 miljoen euro aan risico uitstaan bij IHC. 2,5 jaar geleden werd die scheepsbouwer van een faillissement gered met 400 miljoen, waarvan 300 miljoen overheidsgeld. Maar de problemen hielden aan en inmiddels is besloten een grote werf in Krimpen aan den IJssel tijdelijk te sluiten en een van de bestlopende bedrijfsonderdelen te verkopen. D66 wil de schuldhulpverlening veranderen, zodat mensen sneller schuldenvrij zijn. Nu duurt dat met een beetje pech 7 jaar, zegt D66-Kamerlid Kat tegen Trouw. In haar plan zou dat in 3 jaar moeten lukken. Het moet gewoon simpeler, vindt Kat. Nu is het hele hulpverleningstraject volgens haar onnodig complex, versnipperd en inefficiënt. Gemeenten zouden een centrale rol moeten krijgen bij het innen van de schulden, zodat iemand met schulden nog maar met één eiser te maken heeft. Er zijn al 84 gemeenten die op deze manier werken. En reisorganisatie Corendon gaat komend jaar flink meer vluchten uitvoeren vanaf Brussel Airport en minder vanaf Schiphol. Topman Oesloe zegt in de Telegraaf dat het besluit vooral is genomen vanwege inderdaad de chaos op Schiphol. Het aantal Corendon-stoelen via Brussel verdubbelt komend seizoen naar 260.000. En het aantal op Schiphol loopt terug naar 230.000. Oesloe zegt dat vliegen vanaf Brussel zekerder is en ook goedkoper vanwege de Nederlandse vliegtaks en de stijgende tarieven op Schiphol. En dan zul je misschien denken, moet je dan vanuit Groningen helemaal naar Brussel als je met Corendon vliegt? Nee, wat betreft dat bedrijf vertrekken klanten van onder de rivieren voortaan vanaf Brussel Airport. Ik denk dat veel mensen dat inmiddels ook aan het doen zijn, ja. Van onder de rivieren. Maar ja. Opvallend voor China ging het hele weekend mensen daar de straat op om te protesteren tegen de strenge coronamaatregelen. Aanleiding is een woningbrand vorige week in de stad Urumqi, waar 10 mensen bij omkwamen. En volgens veel mensen konden de slachtoffers niet weg uit hun huis vanwege de coronaregels. Op de Dam in Amsterdam was gisteravond een herdenkingsbijeenkomst voor die slachtoffers van de brand en ook voor de situatie in China, georganiseerd door Chinezen in Nederland. Misschien wel 200 mensen staan hier op de Dam. In een cirkel, in het midden branden allemaal kaarsjes en mensen leggen bloemen neer. So basically, we feel very regretful and sad about what actually happened in this fire, let's say. And we think a lot of these consequences could have been avoided with proper, let's say, quarantine or like lockdown procedures. Deze jongen, 20 jaar oud, woont al een tijdje in Amsterdam. Hij studeert hier. Hij vertelt dat hij hier is naar aanleiding van de brand afgelopen week en waar slachtoffers zijn gevallen die volgens hem voorkomen hadden kunnen worden door quarantainemaatregelen die zo streng waren geweest. We are not exactly sure about what happened, but we know there's at least 10 people have died in this fire, which is absolutely tragic. Of het nou een kwestie was dat die mensen niet hun huis uit konden of dat de brandweer er niet snel genoeg was. Het zijn heel veel dingen die nog onduidelijkheid zijn, zegt hij ook. We're also here for this, so you can see a lot of people are holding blank papers. Ja, witte papieren houden veel mensen op. And this is a sign for us and to show this kind of strength against government, let's say censorship, because there's a lot of information that are being censored and Everyone know what we are trying to say. So even there is white, they will be called by the police. Twee vrouwen die zo'n wit papier A4'tje boven hun hoofd houden draaien zich om en beginnen zich ook met het gesprek te bemoeien. Ze leggen uit dat dit in China censuur symboliseert, want het maakt niet uit. Zelfs als je niks op een papier schrijft, dan nog kan je opgepakt worden. Ook in China zie je dat steeds meer mensen de straat op gaan en laten horen dat ze het zat zijn, alle coronamaatregelen. Wat vindt u daarvan? So the COVID policies of being lockdowns and quarantines and everything has been lasting for over 3 years in China, which could be a lot for people. Je ziet inderdaad dat mensen er klaar mee zijn na 3 jaar en nog steeds te maken hebben met alle maatregelen. And diminished a lot, especially how the quality of life has changed as well. And people are definitely just fed up. And the Communist Party has difficulties admitting that it's a wrong policy. They have difficulties saying that, oh, now we need to step further, we need to change. Because if they say that, it means that all the measures that they have been taking are wrong. It means that it proves that they are wrong. Op een gegeven moment is er een klein opstootje. Het is een ingewikkeld verhaal, maar heeft te maken met een groep Oeigoeren die hier ook is, die in de provincie waar de brand was extra geraakt worden door de maatregelen. En daardoor ook protesteren. Een andere groep mensen hier vindt juist dat ze te veel nu focussen daarop. En dat ze ook moeten kijken naar de rest van China. Want overal in China hebben mensen last van zero COVID policy. De vrouw heeft ook een regenponcho aan. Woont al een tijdje hier in Nederland, dus ze spreekt ook een beetje Nederlands. Well, ik ben niet anti-government, ik moet zeggen. Dit is niet van mij. Ik durf niet of ik wil niet. Dus gewoon, ik ben echt niet. En ik zie dat de zero-covid-policy van de eerste 2 jaar van de pandemie, dat werkt wel. Maar die policy blijft dezelfde en heeft zoveel schade gemaakt. Mensen gewoon kunnen niet meer tegen. Daarom zijn mensen op de straat. Mensen zijn zat. Ja. Gaat het iets uithalen, denkt u? Weet ik niet. Ja, ik weet echt niet. En goed gezegd, ja, dat is de mensen nu weten het. Hebben de awareness, zeg je. En dan zien we wat de governance zal doen. Ja. Ik hoop dat het gaat naar de betere kant, maar dit is mijn hoop. Een verslag van Josephine Trehi. Het is 6:59. Op het WK voetbal stond gisteravond een heuse kraker op het programma. In de groepsfase, de wereldkampioenen van 2010 en 2014 speelden tegen elkaar. Duitsland tegen Spanje. Spanje tegen Duitsland, als je de jaartallen even in oogschouw neemt. 2010, 2014. En dat niet alleen maar. Duitsland balanceert na de nederlaag in de eerste wedstrijd op het randje van uitschakeling. Een duel dus op het scherpst van de snede. Jan Kees van der Keun was erbij. Je zou het de eerste finale kunnen noemen van het WK. Er staat heel veel op het spel, zeker voor Duitsland, dat zich na de nederlaag tegen Japan geen enkele misstap meer kan veroorloven. En die spanning die op de wedstrijd zit, is voelbaar in het Albaidstadion, waar de Duitsers en Spanjaarden door elkaar zitten en strijden om het overwicht op de tribunes. En die strijd is op het veld minstens zo hevig. Spanje krijgt de beste kansen en Duitsland komt op voorsprong. Maar dat gaat niet door. Videoscheidsrechter Paul van Boekel grijpt in. Hij heeft buitenspel gezien en Danny Makkely keurt het doelpunt af. En zo is het bij de rust nog steeds 0-0. De Duitse supporters op de tribune leven nog altijd tussen hoop en vrees. Maar ja, positief gesteld kun je ook zeggen, alles is nog mogelijk. Jeder had die chance weet mij dat te werden, hoor. Alles is mogelijk. In de tweede helft lijkt het toch echt gedaan voor Duitsland, want Morata helpt Spanje aan een voorsprong. Maar dan is daar toch een paar minuten voor tijd de bevrijdende gelijkmaker. Tor! Tor! Tor! Duitsland is terug! 1-2! En Duitsland zit nog in het toernooi. Natuurlijk had keeper Manuel Neuer veel liever gewonnen, maar ja, met dit punt kunnen ze ook verder. We hadden gerne gewonnen op jeden Fall, maar am Ende muss man sagen, we hebben gegen een goede Mannschaft gespielt. En am Ende hebben we nog das Tor erzielt, wat ganz wichtig war für uns, damit wir noch leben. Duitsland heeft plaatsing voor de achtste finales niet helemaal in eigen hand, maar met een zege op Costa Rica komt het al een heel eind. En na een nederlaag en een gelijkspel is het volgens Neuer nu ook gewoon tijd voor een overwinning. Ja, also wenn die Treppe jetzt weitergeht, dann müssen wir das nächste Spiel gewinnen. Und wir spielen gegen Costa Rica. Die haben heute auch gewonnen gegen die Japaner. Wir unterschätzen hier keine Mannschaft, aber wissen, dass wir in der Pflicht stehen. Het is dus nog niet beslist. Donderdag wacht Costa Rica nog een finale in deze pool. Of, zoals verdediger Antonio Rudiger het noemt. Ja, yeah, it's a do or die. It's a do or die game. It's a very important game. It's a final. And yeah, we definitely need 3 points. Een verslag van Jan-Kees van der Kun. Zaterdag was ik bij het concert van Beth Hart, de Amerikaanse met een sterke, rauwe strot. Iets te rauw. Ze vertelde tussendoor al dat ze verkouden was en ze kon uiteindelijk het concert niet afmaken. Maar toen hadden we al anderhalf uur kunnen genieten, want ze heeft wel echt alles gegeven. Waaronder in de Bad Woman Blues. Oh, oh, oh, oh. That's a rhyme. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Minister Jesse Gus van Justitie zegt dat de railschoppers gisteren in drie grote steden zich moeten schamen. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam werd de ME ingezet vanwege ongeregeldheden. Nadat Marokko bij het WK in Qatar had gewonnen van België. Drie mensen zijn opgepakt, twee agenten raakten gewond. De helft van de minderjarige asielzoekers die in hun eentje naar Nederland komen wordt binnen 5 jaar herenigd met familie, meldt het CBS. Het percentage is veel hoger dan bij andere asielzoekers. Bij hen heeft ruim een kwart na 5 jaar familie laten overkomen. De BBC maakt bezwaar tegen de arrestatie van een journalist die verslag deed van een protest tegen de coronaregels in Shanghai. De journalist zat enkele uren vast en werd geslagen en geschopt, meldt de Britse omroep. In China komen steeds meer mensen in verzet tegen de coronalockdowns. En tussen Wallingsveen en Boskoop zijn zeker 8 fietsen op het spoor gelegd. Een trein is daar gisteravond tegenaan gebotst. Er raakte niemand gewond, maar volgens ProRail is de ravage enorm. Door het opruimen kan de dienstregeling vanochtend nog ontregeld zijn. Het weer overwegend bewolkt met soms wat lichte regen, maar ook droge periodes. In het zuidwesten kan het later op de middag ook opklaren en het wordt vandaag 7 tot 10 graden. En er is verkeersinformatie bij de ANWB Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de ochtendspits is begonnen met een heel aantal dagelijkse files. Maar er is maar eentje die opvalt en die staat op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Sliedrecht en Gorkum 6 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk en er is maar 1 rijstrook open. Misschien komt het voor u als een verrassing, maar door de inzet van AI en data-analyse van bijvoorbeeld walvisgeluiden helpen we wetenschappers ons ecosysteem beter te beschermen tegen klimaatverandering. Om de toekomst van onze wereld veilig te stellen, moeten we nu investeren in digitale innovaties. Ontdek meer over onze Future Forward Project op capgemini.nl. Capgemini. Get the future you want. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buiten spelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. De asielcentra zijn overvol. Ook in de jaren 90 piept en kraakt het Nederlandse asielbeleid. Vluchtelingen in maïsvelden en lekkende tenten. Wat ging er mis? Andere tijden vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Er is een groot personeelstekort in de zorg, al jarenlang. Daarom zou je misschien verwachten dat als een zorgmedewerker meer uren wil werken, dat het aanbod met allebei de handen wordt aanvaard. Maar dat is lang niet altijd het geval. Blijkt uit een vragenlijst die vakbond FNV op verzoek van de NOS rondstuurde. Zoals Manon Hoof. Ze heeft een tweede baan buiten de zorg om meer te verdienen. Verslaggever Jeroen Schutijzer zocht haar op. We zijn hier aan het lossen. Wat moeten die dingen voorstellen? Dat zijn tafelpoten. Wij hebben hier mensen in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wat wil dat zeggen? Dat ze een rugzakje hebben en door hun autisme of door een andere beperking, waardoor ze niet in een regulier bedrijf kunnen werken. Maar hier uitstekend functioneren? Ja, zeker. Wij zouden niet meer zonder deze mensen willen werken. En jij begeleidt ze? Ja, ik begeleid ze. En waar gaan deze tafelpoten naartoe? Voornamelijk naar bedrijven die meubels maken of houthandels. Nou is dit jouw tweede baan, want eigenlijk werk je in de gehandicaptenzorg. Ja. 28 uur per week. Ik geef al 6 jaar aan dat ik graag meer wil werken. En uiteindelijk, om toch het salaris te kunnen hebben, heb ik een uitweg gepakt, zeg maar, in een staalbedrijf. Maar je hart ligt in de zorg. Je zou dolgraag 40 uur in de zorg willen werken. Waarom mag dat niet? De baas zegt, de werkdruk is te hoog. Dus dat, we moeten ook aan jezelf denken. En er wordt ook gezegd van ja, het kan niet omdat de uren gewoon te kort zijn. Waardoor je eigenlijk alleen maar parttime kunt werken. Je bedoelt, de diensten zijn te kort. Ja. Want bijvoorbeeld in de ochtend, hoe werkt dat? 'S ochtends, als je op de woongroep werkt, dan is het 'S ochtends, dan begint jouw dienst om 7 uur en eindigt hem om 10 uur. En vervolgens gaan de cliënten naar dagbesteding, waardoor dat je eigenlijk een groot gat hebt en die uren niet kan maken. Snap jij dat? Dat je in feite wordt dwars gezeten? Ja, ik snap niet dat er niet meegedacht wordt met medewerkers om als ze graag meer willen werken, waarom dat niet mogelijk is. Zou het het probleem dan ook oplossen van een tekort aan mensen in de zorg? Ja, denk het wel. En ik denk ook dat je een mindere leegloop gaat hebben in de zorg. Want mensen willen graag meer werken. Ze mogen wel overuren maken, maar vervolgens krijgen ze geen grotere contracten, waardoor je ook geen pensioenopbouw of niks hebt. En jij zegt, daardoor gaan mensen weg. Ja, klopt. Ik heb veel collega's van mij die al op zoek zijn naar een andere baan of al een andere baan hebben. Terwijl het wel hele gedreven medewerkers waren die dat diploma ook hadden in de zorg. Waardoor ze die mensen ook goed konden begeleiden. Ja, ik heb wat slapeloze nachten om gehad, inderdaad. Omdat ik graag meer uren wilde werken. Ik ben daarom ook bij het tweede baantje uitgekomen. En omdat ik ook geen zin heb om thuis te zitten. Ja, eigenlijk vind je dit werk nu ondertussen ook hartstikke leuk. Ja, klopt. Je hebt heel veel jongens die je nou van de straat afhoudt. En hier ook echt een kans krijgen. Ja, want er is wat gebeurd gisteren. Ja, ik heb een groter contract aangeboden gekregen. Uiteindelijk? Uiteindelijk wel, ja. Na 6 jaar gedoe. Ja. En nu twijfel je? Ja, nu begin ik te twijfelen of ik het wel moet gaan doen. Waarom? Ik twijfel omdat ik hier ook wel echt mijn draai heb gevonden. En ik hier ook heel betekenisvol kan zijn. Verliest de zorg misschien toch weer een paar uur aan jou? Ja, dat is heel goed mogelijk. Zei Manon Hoof. De vragenlijst die FNV stuurde is door 11.000 zorgmedewerkers ingevuld. 1/5 zegt dat ze in de afgelopen jaren hebben gevraagd of ze meer uren konden werken. En maar minder dan de helft van die groep kreeg ook echt meer uren toegewezen. Gezondheidseconoom Xander Koolman van de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Was u verbaasd over de uitkomst van die enquête? Nee, helemaal niet. Dit speelt eigenlijk al een heleboel jaar. Het is niet van de afgelopen paar jaar waar die enquête over gaat, maar dit speelt al zeker wel enkele decennia. Maar hoe kan dat? Nou, het heeft eigenlijk alles te maken met proberen efficiënt te roosteren en te plannen. Waardoor je tijdens piekmomenten, bijvoorbeeld wanneer patiënten uit bed komen en moeten worden gewassen, naar de wc gaan, maar ook ook eten moeten krijgen, je heel veel mensen nodig hebt. En ja, net daarna niet. Dat kwam in de reportage ook al naar voren. Hè? De diensten zijn eigenlijk te kort. Maar ja, je wil je mensen toch vooral ook houden. En dat komt dus ook in gevaar. Ja, dus dit gaat ten koste van het aantal uren dat je mensen kunt aannemen en voor je kunt laten werken. Het alternatief, als je zegt van ik ga die mensen meer uren bieden, is dat je de patiëntenzorg zelf ook aanpast. Hè. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld niet iedereen in hetzelfde dagritme terechtkomt, maar sommige mensen later opstaan of later ontbijt krijgen, om maar zo te noemen. Hè. Want de grootste piek zit in de ochtend. Dus dat is eigenlijk denk ik het meest knellende punt vanuit de planning bezien. Is het iets van de laatste jaren of was het altijd al een probleem? Nou, zo'n 30 jaar geleden, als ik dat ongeveer goed inschat, toen zagen we wel veel langere diensten. Dus toen werd de zorg zeg maar veel meer rondom de wensen van de medewerkers heen gepland en georganiseerd. En minder rondom dat van de patiënt. Daar is een verandering geweest in die verhoudingen. Die is blijven staan. Ja, en daardoor heb je dit soort toestanden nu. Een ander aspect wat zij noemde is dat haar werkgever zei van ja, maar wij zijn bang dat dan jouw werkdruk te hoog wordt. Wij moeten ook aan jou denken. Wordt dat vaker gebruikt, het argument? Nou, dat moet ik als man is tegen mijn vrouwelijke medewerkers. Ik ben leidinggevende. Moet ik eens zeggen, daar krijg ik wel de wind van voor hoor, aan de universiteit. Zo werkt dat bij ons. Dat mag echt niet. Dat mogen mensen nou net zelf bepalen. En ook het idee dat je als leidinggevende bepaalt hoe een medewerker wat hij wel en niet aan kan dragen als die medewerker iets anders aangeeft. Ja, dat is toch. Dat vind ik zelf als leidinggevende een verrassende opmerking. Ja. We hoorden haar ook zeggen dat ze inmiddels overweegt om uit de zorg te gaan en dat ze dat ook van collega's hoort. Is dat iets wat vaker gebeurt nu? Dus dit is eigenlijk een van de redenen waarom medewerkers het vak verlaten. En wat hier in deze rapportage gebeurde, was dat Manon wel de kans kreeg om vaste uren elders te werken. En dat is vaak ook niet mogelijk. Hè? Dus aan de ene kant zien we dan dat mensen beperkte uren mogen werken, maar aan de andere kant moeten ze wel beschikbaar zijn voor alle uren, waardoor het niet eens mogelijk is om een tweede baan erbij te nemen. En dan zie je dat mensen ook vaak helemaal vertrekken. Ja, want daar worden ze opstandig van en bovendien ze willen gewoon rond kunnen komen. Ja, en nu met de huidige inflatie denk ik dat veel mensen ook het gevoel hebben dat ze geen andere keuze hebben. Plus, de arbeidsmarkt is natuurlijk niet alleen maar krap in de zorg, maar overal. Dus er zijn heel veel mooie banen elders. Maar betekent dit dat bij werkgevers in de zorg ook wel een omslag in denken moet komen? Want we weten dat er een enorm tekort is. Dus ze zijn volop op zoek naar zorgmedewerkers. Ja, dus nu dat de tekorten toenemen en de problemen om de roosters gevuld te krijgen ook groter worden, is het logisch dat werkgevers om die reden zeg maar, zich meer beginnen te bekommeren om de zorgen, om de wensen van hun medewerkers en flexibeler worden in hun opstelling. En dat, daar zien we wel wat signalen van al. En dat betekent dat ze eigenlijk bijvoorbeeld wat loze uren zouden moeten accepteren? Nou ja, dat kan. Maar eigenlijk dan wordt de zorg al heel snel wat duurder. Dus wat ze waarschijnlijk gaan doen, is ze gaan de organisatie van de zorg aanpassen. Zodat ze zich wat meer rondom de medewerker die zorg gaan leveren. Rondom de wensen van de medewerker. Hè? Ja, en dat betekent dan weer iets minder rekening houden met de wensen van de patiënt of de cliënt. Ja, dus of dat, of er moet wezenlijk meer geld in de zorg. Dat laatste, dat zie ik niet gebeuren. Dus ik vrees dat dit wel inderdaad ten koste gaat van de wensen van de patiënten. Dank u wel. Gezondheidseconoom Xander Coolman. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De NAVO is door de Russische oorlog in Oekraïne zonder twijfel weer helemaal terug. Daarmee groeien ook de speculaties wie de huidige voorzitter Jens Stoltenberg gaat opvolgen. Een kanshebber lijkt uit Spanje te komen. Daar werd premier Pedro Sanchez dit weekend aangesteld als de grote baas van de Socialistische Internationale. Een opstapje, denken sommigen. Correspondent Rob Zoutberg peilde de stemming op het congres van de Sociaal-Democratische Partijen van over de hele wereld. Rode spandoeken en rode kerststerren op de bijeenkomst van de Socialistische Internationale in Madrid. De organisatie heeft voor het eerst een Spaanse voorzitter. De boomlange Spaanse premier, Pedro Sánchez. Para nosotros nos parece estupendísimo. Enthousiasme hier onder deelnemers aan deze conferentie, waaronder een aantal congresgangers uit Congo. Nos parece estupendo lo que está ocurriendo. Maar sommigen vermoeden dat Pedro Sánchez veel meer plannen heeft, zoals de opvolging van Jens Stoltenberg als grote baas bij de NAVO. Het zou in ieder geval politiek analist José Marcos van de krant El País niet verbazen. Pedro Sánchez considera que presidir la Internacional Socialista es una oportunidad. Es un órgano que reúne a más de 130 partidos de todo el mundo. 130 landen zitten bij deze socialistische internationale, dus het is niet niks. A ver, a medio plazo no descarto que pudiera aspirar a un puesto de esa envergadura. Ja, Pedro Sánchez heeft natuurlijk overduidelijk hier neergezet. Vergeet niet, dit jaar was hier de grote NAVO-bijeenkomst. Hij heeft toen bewezen dat sociaaldemocraten, zijn partij, wel degelijk zich druk maken om die NAVO. Maar goed, er staat het komende jaar nog veel op het programma. Voorzitterschap van de EU van Spanje en daarna algemene verkiezingen. Dus er kan nog van alles gebeuren. El objetivo de Pedro Sánchez es instalar, digamos, una modernización. En dan in ruim een halve minuut, wie is Pedro Sánchez eigenlijk? Nou, een rasopportunist, volgens sommigen. Maar ook zo iemand die het geluk op het juiste moment toelacht. Want, verrassing, in 2018 werd de rechtse Spaanse regering ten val gebracht. Want, verrassing, ineens was daar Pedro Sánchez als de nieuwe Spaanse premier. Al is er één punt waarop hij zijn Spaanse politieke rivalen echt aftroeft. Hij spreekt vrij goed Engels. Well, actually, it's threatening all the European economy and also the world economy. But I believe that the fundamentals of the Spanish economy are quite strong. De Spanjaard Sánchez zou zeker kandidaat kunnen zijn voor zo'n belangrijke internationale post als het NAVO-voorzitterschap, denkt ook Brussel-correspondent Ardy Stemerding. Al circuleren er meer namen. Zoals het er nu uitziet, vertrekt Stoltenberg volgend jaar september als secretaris-generaal. En inmiddels gaan hier ook al wat namen rond voor zijn opvolging. Oud-premier van het Verenigd Koninkrijk Boris Johnson wordt genoemd. Net als de Nederlandse Jeanine Hennis. Maar ook Sánchez wordt dus gezien als een mogelijke opvolger van Stoltenberg. Eind van deze bijeenkomst van de Socialistische Internationale. Pedro Sánchez staat hier op dat podium. Er klinkt harde muziek, applaus. Grijze jas. Blauwig overhemd. Er wordt niet gezongen. Niks, geen Socialistische Internationale. Vragen mogen ook niet worden gesteld. De toekomst van Pedro Sánchez blijft nog even een verrassing. Een bijdrage van correspondent Rob Zoutberg. Het aantal mensen met schurft is tot een recordhoogte gestegen. Dit jaar kwamen er volgens de Volkskrant per week gemiddeld zo'n 2900 mensen met de besmettelijke huidziekte bij de huisarts. Een ruime verdubbeling ten opzichte van 2 jaar geleden. En een goede verklaring voor de stijging hebben de artsen eigenlijk niet. Maar het leven met de schurft is in ieder geval geen pretje. De Volkskrant sprak met de 22-jarige Delftse student Joost, die door het gekriebel soms nachtenlang niet sliep. Ik wilde mijn vel eraf scheuren. Als je dit hoort, krijg je zelf al bijna kriebeltjes. Ja, vroege ochtend. Krabbelen, ja. LiveScore, een van de meest gebruikte sportapps ter wereld, heeft volgens BNR reclames voor de goksite van het bedrijf gestuurd aan Nederlandse jongeren. In Nederland is het verboden gokreclames te richten op jongeren, maar toch kregen ze in de LiveScore-app, waarmee voetbaluitslagen kunnen worden gevolgd, een pop-up met een aanbieding voor online gokken. Dit bedrijf zegt dat het om een technische fout gaat en dat de pop-up advertentie na een half uur offline werd gehaald. Maar volgens BNR onderzoekt de kansspelautoriteit deze zaak. Omwonenden van een leegstaande loods in Ammerzoden in de Bommelerwaard kijken terug op een onrustig weekend. In die loods werd in de nacht van zaterdag op zondag een groot illegaal feest gehouden met keiharde muziek. En daar was een van de omwonenden niet blij mee. Ook niet met de bezoekers trouwens, vertelt hij aan Omroep Gelderland. Toen stonden ze tot in mijn tuin toe. Je weet niet wat er aan de hand is. Je weet niet wat het publiek erop afkomt. Je voelt je zeer bedreigd. En ja, dat vinden wij niet fijn hier. Op zich, achteraf blijkt dat het mensen zijn die allemaal geen kwaad in de bul hebben. En ze hebben niks te zoeken bij mij in de tuin. Ze moeten gewoon opzoden hier terug. En buurtbewoner Samantha die sprak een van de DJ's. Die vertelde ook, dit is het allergrootste, maar KUT-muziekfeest van de Benelux. Dit is ook niet te stoppen. Jullie gaan ons ook niet tegenhouden. Dit feest gaat gewoon door. Nou, ze hebben gewoon gelijk gehad. Nou, het was een onrustig weekend in de Bommelerwaard. Uiteindelijk werd het illegale feest om 8 uur gisterochtend dan toch afgebroken. De politie zegt dat eerder ingrijpen niet kon, want er was een gebrek aan mankracht. En in het vernieuwde Verzetsmuseum in Amsterdam komt het woord verzetsheld niet meer voor. Het museum dat deze week weer de deuren opent vindt dat er te veel is gestrooid met deze term. En spreekt liever van verzetsmensen, verzetsvrouwen, verzetsmannen. Want, zegt directeur Lisbeth ter Horst in Trouw, mensen kunnen heldhaftig zijn, maar zijn nooit 100% een held. Mensen worstelden en klooiden, ook in het verzet. Wij willen niet heroïseren, wij willen juist de menselijke kant laten zien. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is begonnen met een paar ongelukken, zoals op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat nu file tussen Zoeterwoude en Roelof Arendsveen, 9 kilometer met een half uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar zien we zelfs een uur vertraging bij Gorkum. De linkerrijstrook is dicht en daar staat file vanaf Sliedrecht. Yeah. Carry On van Janne Schra. Bij lokale verkiezingen in Taiwan heeft de regeringspartij DDP een pijnlijke nederlaag geleden. Op veel plekken ging de winst naar een oppositiepartij die pleit voor goede banden met China. Dat terwijl de DDP, een anti-China-partij, in de campagne juist de focus had gelegd op de spanningen met China. Correspondent Sjoerd en Daas vanuit Taipei. Waarom kwam die boodschap van de regeringspartij niet over bij de kiezers? Ja, het gaat wel vaker op en neer tijdens die lokale verkiezingen. Er spelen natuurlijk altijd veel lokale zaken. Er spelen ook lokale schandalen tussen de DPP en de Kuomintang, de KMT. Schandaal met plagiaat hier in de buurt van Taipei, Taoyuan en een andere grote stad is dat. Maar wat ook denk ik wel een rol speelt, die progressieve democratische partij is de regeringspartij sinds 2016. Dat kan soms een voordeel zijn. Soms krijg je de bonus als alles voor de wind gaat, maar je krijgt natuurlijk ook als eerste de klappen als het minder gaat. En ja, er is wel kritiek geweest op de koers van de DPP. Bijvoorbeeld waar het gaat om het beleid dat ze voeren richting China. Bijvoorbeeld ook waar het ging om het in eerste instantie toch wel succesvolle COVID-beleid. Op een gegeven moment toch een tekort aan vaccins. Die combinatie, harde klappen voor de DPP, winst voor de KMT. En verlies dus ook echt voor president Tsai Ing-wen. Ja, en dus is ze opgestapt, hè? Wat betekent dat voor die regeringspartij? Nou ja, dat ze in elk geval nog een kleine 2 jaar hebben om zichzelf opnieuw te gaan uitvinden. Of minder nog eigenlijk nog. Want dan zijn de presidentiële verkiezingen, de verkiezingen die er nog meer toe doen, zou je kunnen zeggen. Als we even teruggaan, 2018, bij de vorige lokale verkiezingen, toen werd er ook al veel terrein gewonnen door de Kuomintang. Toen trad Tsai in eerste instantie ook terug. Zag ze af van het voorzitterschap om daarna toch weer terug te keren, zeg maar, in aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2020, die ook te winnen. Dus voor de DPP is er op zich nog geen man overboord. Maar het feit dat ze grote steden kwijt zijn, het feit dat ze op zoek zullen moeten ook naar een nieuwe partijleider, iemand die de DPP weer naar een nieuw niveau kan tillen om echt mee te doen om dat presidentschap, ja, dat maakt wel dat er natuurlijk nu een crisis is daar binnen die partij. De Kuomintang is dus die partij die veel gewonnen heeft. Nou kennen we die nog uit de geschiedenisboekjes. Maar wat voor een partij is dat inmiddels? Ja, je zei het al een beetje in de introductie. Het wordt gezien als wat meer pro-China. Ik denk dat dat de laatste jaren wel ietsje minder het geval is geweest. Maar deze partij staat in elk geval wel voor wat nauwere banden met het Chinese vasteland. Wat minder dan de DPP zeggen zij ook wel dat ze de status quo willen behouden, waarin Taiwan de facto onafhankelijk is, maar dat niet zo uitspreekt. Maar toch, ze willen die relatie met China in elk geval werkbaar houden. Nou ja, dat verhaal speelt een rol tijdens deze verkiezingen. Ik moet ook wel zeggen, de Kuomintang is historisch gezien ook echt wel succesvoller geweest in de lokale politiek. Er zijn veel steden waar ze veel fans hebben, een grote achterban. En als we dan toch even de geschiedenis induiken, Kuomintang, de stichter van het China, wat nu Taiwan dan is, Chiang Kai-shek, de achterkleinzoon daarvan, die heeft hier ook in Taipei gewonnen. Een jonge, inspirerende knaap. Na tijden van toch wat grijze mannen, zal ik maar zeggen, die de KMT leiden. Dus de Kuomintang lijkt er ook toch wel in geslaagd tijdens deze verkiezingen om een wat jonger gezicht en een wat aansprekender boodschap, zeg maar, te delen met het Taiwanese volk hier. Correspondent Sjoerd den Daas vanuit Taiwan. Misschien kent u ook wel een wijnstraat, een wijnbrug of wijnhaven in een stad. Nederland heeft veel te danken aan wijn in de voorgaande eeuwen. Te lezen in het boek Wijn in Nederland, een wondermiddel voor economie en gezondheid. Schrijver van het boek en wijnhistoricus Rob Blijleven, goedemorgen. Goedemorgen. Wijn, een wondermiddel. Nou, vertel. Ja, het is zo dat wijn een hele belangrijke rol speelde in de economie en in het gesprek over gezondheid. Dat gesprek dat werd in de vroegmoderne tijd, en dan praat je even voor 1800, vooral gevoerd door medici. En als je teruggaat naar de economie, dan is het zo dat zeer relevant is geweest voor de Nederlanden, later voor de Republiek. Er waren heel veel belastingverordeningen en daaruit werden heel veel belastinginkomsten gegenereerd. Dat was belasting op invoer, op consumptie en zelfs een vorm van vermogensbelasting. En wat gebeurde er met al die belastingen? Nou, die werd gebruikt voor de oorlogsvoering rond 1582 tegen Spanje, maar ook voor de armenzorg en ook voor kerkenbouw. En wat ook interessant is, is dat de meeste wijn uit Frankrijk kwam. En in de 17e eeuw was 60% van de Bordeaux-wijn die daar geproduceerd werd, die werd geëxporteerd via Nederlandse schepen. Vandaar dat wij er zoveel aan verdienden dus. Wij verdienden er behoorlijk veel aan. Ja, wij waren niet geen monopolisten in strikte zin, maar wij vervoerden de meeste wijn op dat moment binnen Europa. En het is natuurlijk ook nog zo dat Nederlandse wijnhandelaren behoorlijk veel verdieners waren. Als je kijkt naar de belastingaangifte die in 1740 werd opgesteld. En wat reuze interessant is, is dat er bijvoorbeeld 150 tot 230 wijnhandelaren, en dan praat je eigenlijk over groothandelaren in die tijd, in Rotterdam waren, 400 in Amsterdam. En de binnenlandse consumptie die loog er ook niet om. Dit was meer dan 20 liter per hoofd van de bevolking. Ja, dat kwam ook doordat er anders naar wijn werd gekeken, hè, dan dat wij nu doen. Dat het als een echte voedingsmiddel werd gezien. Ja, dat klopt. Het gaat dan over de gezondheid. En dan praat je eigenlijk tot de periode tot 1650. Wijn werd beschouwd als een vorm van voeding. En voeding die zorgde voor de lichamelijke balans volgens de principes van dat moment. En die balans moest dan in overeenstemming zijn met je persoonlijkheidstype. Nou, die persoonlijkheidstype ken je misschien wel, hè? Dat zijn de phlegmaticus, de melancholicus en dat soort typeringen. En die wijn die was dan gerelateerd ook nog aan leeftijd. Dus wijn werd beschouwd als iets warms. En als je een hoge leeftijd hebt, dan zou je een koud temperament hebben. Dat geldt bijvoorbeeld niet voor de het cholerische type. Die had natuurlijk wel wat warm temperament en die moest dan ook niet te veel wijn drinken. Oude mensen konden dan weer wel veel wijn drinken, want die waren dan hadden dan een wat kouder temperament, zal ik maar zeggen. Ja, die moesten opgewarmd worden dus door die wijn. Gereguleerd, ja. Maar dat is eigenlijk het gezondheidsdiscours tot 1650. Na 1650 wordt dat toch wel anders over gedacht. En dan wordt wijn meer beschouwd als een geneesmiddel. Dan zie je ook dat bijvoorbeeld een Van Leeuwenhoek, wel bekend, die gaat dan wijneigenschappen onderzoeken volgens objectieve maatstaven, probeert verklaringen te vinden voor de kwaliteiten van wijn. Wat is nou het meest bijzondere waar u achter bent gekomen bij het maken van het boek? Eigenlijk dat het zo is dat het gezondheidsargument bijna constant een rol speelt. Eerst door bij medici. En dan praat je tot zeg maar 1850. Maar in de populaire verhandelingen blijft dat een rol spelen. Zelfs bij bijvoorbeeld bij cholera-epidemieën in de 19e eeuw was het zo dat in de kranten dan gerapporteerd werd dat je het beste champagne kon drinken om je aandoening te bestrijden. Nou, geen slecht advies. Hartelijk dank voor Rob Leijleven, want ja, het boek staat vol met dit soort voorbeelden. We hebben te korte tijd, maar mensen kunnen het lezen. Dus in Wijn in Nederland, een wondermiddel voor economie en gezondheid. Hartelijk dank. Ster. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Wat ik het mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn. Iedereen begrijpt elkaar. Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker. Of leeft met de gevolgen ervan. Omgaan met kanker hoef je niet alleen te doen. Ontdek het op omgaanmetkanker.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt. Beter verzekerd. Morgen bij Human, de docu-serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. De zorg geeft steeds vaker niet thuis. Te weinig tijd, geld, personeel. Steeds meer komt op de schouders terecht van Mariska, Louise, Zeval, Marloes, Ellie en Piet. Redden zij het nog? Kanaal Sociaal, morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het AIDS-fonds maakt zich grote zorgen over de wereldwijde toename van HIV. En steeds meer mensen hebben geen geld om eten te kopen, zegt het Rode Kruis. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Door het geldgebrek moet de hulporganisatie in Nederland steeds vaker voedselhulp aanbieden. De telefoon stond de afgelopen weken rood gloeiend, meldt het Rode Kruis. En waarschijnlijk hebben nog veel meer mensen hulp nodig, maar durven ze zich niet te melden omdat ze zich schamen. Volgens het Rode Kruis neemt de vraag om hulp sinds de zomer toe, onder meer door de hoge inflatie en de stijgende vaste lasten. De organisatie werkt samen met wijkcentra en buurthuizen die zicht hebben op waar de nood het hoogst is. De BBC noemt de manier waarop een verslaggever in Shanghai werd aangehouden bijzonder verontrustend. Journalist Ed Lawrence werd geschopt en geslagen door agenten toen hij verslag deed van coronaprotesten, meldt de Britse omroep. Lawrence zat een paar uur vast. De autoriteiten zouden niet hebben verteld waarom. In China komen steeds meer mensen in verzet tegen de coronalockdowns. Aanleiding voor de protesten is een brand in een appartement. Daarbij kwamen donderdag 10 mensen om het leven. Volgens de demonstranten konden veel mensen niet op tijd wegkomen door de strenge coronaregels. De helft van de minderjarige asielzoekers die in hun eentje naar Nederland komen wordt binnen 5 jaar herenigd met familie, meldt het CBS. Dat percentage is veel hoger dan bij andere asielzoekers. Bij hen heeft ruim een kwart na 5 jaar familie laten overkomen. Volgens het CBS gaat het vooral om Syrische minderjarigen van wie de familie nareist. De hereniging gaat bij deze mensen sneller, doordat ze vaak betere documentatie bij zich hebben. De meeste alleenstaande minderjarige asielzoekers waren de afgelopen jaren jongens tussen de 15 en 18 jaar. Minister Jessel Gus van Justitie zegt dat de railschoppers gisteren in 3 grote steden zich moeten schamen. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam werd de M1 ingezet voor ongeregeldheden nadat Marokko op het WK in Qatar had gewonnen van België. 3 mensen zijn opgepakt. 2 agenten raakten gewond. Tussen Waddinxveen en Boskoop hebben vandalen zeker 8 fietsen op het spoor gelegd. Een trein is daar gisteravond ook tegenaan gebotst. Er raakte niemand gewond, maar volgens ProRail is de ravage wel enorm. Door het opruimen is de dienstregeling vanochtend mogelijk nog ontregeld. Reizigers tussen Gouda en Alphen aan den Rijn moeten de reisplanner goed in de gaten houden. Een Brits museum over internationale geneeskunde gaat dicht omdat het museum zelf vindt dat de collectie is gebaseerd op achterhaalde ideeën die discrimineren op basis van ras, geslacht en aandoeningen. In deze Wellcome Collection is een deel van de collectie opgenomen van de Brits-Amerikaanse Henry Wellcome. De rijke farmaceut had een verzameling van 1 miljoen voorwerpen, boeken en kunststukken rond de geneeskunde wereldwijd. Van offervoorwerpen voor een goede gezondheid tot de tandenborstel van Napoleon. Het weer bewolkt, af en toe ook lichte regen, maar er zijn ook droge periodes. Het wordt vandaag 7 tot 10 graden. En in de avond is er kans op nevel of mist. Wijnand Zwanen gaat op de weg. Het wordt geleidelijk aan drukker. We zien veel dagelijkse files staan, vooral op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. 2 files vallen op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Dat was een aanrijding bij Roelevarensveen. Daar staat file vanaf Leidschendam, 12 kilometer, met nu 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En meer oponthoud is er nog op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum 10 kilometer, met 1 uur vertraging. Daar botsten 2 personenwagens op elkaar en er is maar 1 rijstrook open. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerries zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO Plus. Zonder schooluniform hoor je er in Zuid-Afrika niet bij. Gelukkig zijn er de mama's. Zij zorgen dat ook de armste kinderen naar school kunnen. Help de mama's. Geef een uniform. Dat kan al vanaf €3. Ga nu naar kinderfondsmama's.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Help de mama's. Geef een schooluniform. Ga naar kinderfondsmama's.nl. Bij Pearl weten we dat het dure tijden zijn. Daarom krijgt iedereen nu tot 100 euro extra brilvergoeding. Ook zonder aanvullende zorgverzekering. Zo houden we goede oogzorg betaalbaar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar. Het NOS Radio 1-journaal. Het AIDS-fonds slaat alarm. In 45 landen in de wereld liepen vorig jaar meer mensen HIV op dan het jaar ervoor. Een belangrijke reden is volgens het AIDS-fonds de toenemende invloed van politiek conservatieve leiders die het risicogroepen als homoseksuelen en transgenders moeilijk of zelfs onmogelijk maken om toegang te krijgen tot goede zorg. Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-fonds, goedemorgen. Goedemorgen. In welke delen van de wereld ziet u dat gebeuren? Nou, we zien in een aantal regio's dat het aantal nieuwe HIV-infecties echt structureel is gegroeid. Dus echt al 10 jaar lang nemen daar het aantal nieuwe HIV-infecties toe. Dan zien we dat bijvoorbeeld in Oost-Europa 45% toename van nieuwe HIV-infecties. Maar ook in het Midden-Oosten en Noord-Afrika stijgen eigenlijk al 10 jaar achter elkaar het aantal nieuwe HIV-infecties. En daar met 33%. En wat nu ook is in de cijfers, is dat we zien dat nu ook een aantal landen in Azië, de meest dichtbevolkte regio in de wereld, het aantal HIV-infecties toeneemt, scherp toeneemt in een aantal landen. En ook in Latijns-Amerika. Dus er is veel om ons zorgen over te maken. Ja, en dat komt dus doordat die regimes heel vaak de zorg voor mensen die kans lopen op HIV moeilijk maken of zelfs onmogelijk. Betekent het dat u ook als AIDS-fonds redelijk machteloos staat? Nou ja, wat we zien is dat ongelijkheid en discriminatie de AIDS-epidemie eigenlijk in stand houden. Dus mensen worden uitgesloten van zorg vanwege wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Ik denk bijvoorbeeld aan een land als Rusland. Was vorige week natuurlijk nog het nieuws dat alle uitingen van homoseksualiteit er nu verboden zijn. Het was al heel moeilijk in Rusland om aan jongeren voorlichting te geven. Bijvoorbeeld homoseksuele jongeren, dat wordt nu nog moeilijker. In een stad als Moskou zijn er maar 2 klinieken waar homomannen terecht kunnen voor goede zorg. En zo zagen we dat er vorig jaar in een land als Rusland 34.000 mensen aan de gevolgen van AIDS overlijden. Dus dat is een heel tastbaar voorbeeld van hoe die uitsluiting leidt tot nieuwe HIV-infecties. En dat maakt inderdaad dat het in dat soort landen soms heel lastig is om wat te doen. En tegelijkertijd zijn we daar ook heel strijdbaar in. Is dit dan de oorzaak of zijn er ook nog andere oorzaken? Nou, je ziet dat uitsluiting een belangrijke oorzaak is. En wat we daar kunnen doen is natuurlijk lokale activisten ondersteunen. Nederland moet zich blijven uitspreken ook voor het recht op gezondheid van de meest kwetsbare groepen. Dat is één van de oorzaken, is die uitsluiting. Wat we ook zien natuurlijk is de impact die een oorlog als de Oekraïne heeft. Daardoor brandstofprijzen in Nederland is de benzine duurder geworden. Spullen in de supermarkt worden in Nederland duurder. Maar dat zien we eigenlijk over de hele wereld gebeuren. Daardoor is het voor veel mensen moeilijker of lastiger om naar een kliniek toe te gaan. Mensen lijden weer honger. Daardoor kunnen ze minder goed hun medicijnen nemen. Dus ook dat zijn oorzaken die bijdragen aan het stijgende aantal nieuwe HIV-infecties. En het geld dat beschikbaar is voor AIDS-bestrijding? Dat zien we afnemen. Daar maken we ons ook ernstig zorgen over. De laatste 10 jaar is het bedrag wat beschikbaar is voor internationale AIDS-bestrijding met meer dan 50% afgenomen. Dat betekent dus eigenlijk dat we een epidemie aan het bestrijden zijn met 1 hand op ons rug gebonden. En vandaar ook eerder dit jaar onze oproep aan de Nederlandse regering om maximaal bij te dragen aan een internationaal fonds wat zich inzet voor de behandeling voor mensen met HIV. Maar ook begrip voor landen die, wat ik net zei, nu een aantal epidemieën tegelijk aan het bevechten zijn. Aan het zijn herstellen van COVID. Gezondheidszorg is nog niet op orde. En nu ook te maken krijgen met grote prijsstijgingen. Dus juist in deze tijd extra belangrijk dat we met elkaar en donorlanden dus hun verantwoordelijkheid ook nemen om te zorgen dat we de financiering die nodig is voor een effectieve AIDS-bestrijding op peil houden. Ja, het is ook cynisch omdat je juist bijvoorbeeld in Nederland ziet dat het wel kan. Je kunt het voorkomen. Ja, in Nederland hebben we goed nieuws eigenlijk. Dus daar zien wij jaar op jaar het aantal nieuwe HIV-infecties afnemen. Dat waren er vorig jaar nog 427. Dat komt mede omdat we weten nu dat als je met HIV leeft en je bent goed op behandeling, je het niet meer kan overdragen. Daarnaast hebben we ook nu voor het eerst inzichtelijk dat de HIV-preventiepil PrEP, dus een pil die je slikt om te voorkomen dat je HIV oploopt, ook echt werkt. We zagen in Nederland vorig jaar dat het aantal nieuwe infecties onder homomannen echt verscherpt afneemt. Dus het is, het kan. We weten wat werkt. We hebben de middelen in handen. En dan is het super frustrerend dat, dat er in heel veel landen het aantal HIV-infecties nu toeneemt. En er heel veel leed wordt berokkend aan mensen. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Dank u wel, Mark Vermeulen, directeur van het AIDS-fonds. Ja, op het Afrikaanse continent, daar liggen de HIV-cijfers het hoogst in het zuiden van Afrika. Correspondent Alice van Gelder in Kaapstad. Over wat voor aantallen gaat dat? Nou ja, hier in Zuid-Afrika zijn de absolute cijfers nog gigantisch hoog. We hebben het over 8,5 miljoen Zuid-Afrikanen die seropositief zijn. Zuid-Afrika heeft afgelopen decennium wel grote stappen gezet om dat nieuwe HIV-infecties omlaag te brengen met voorlichting en aidsremmers. Maar alsnog moet ik zeggen dat er hier wel grote zorgen zijn in Zuid-Afrika, maar ook wel de rest van het Afrikaanse continent. En dat is vooral toch de toename die we zien onder jonge vrouwen en meisjes hier. Hier in Zuid-Afrika bijvoorbeeld hebben we het over 1300 jongvolwassenen en meisjes per week die een HIV-besmetting oplopen. Dus dat is nog steeds heel erg hoog. Ja, en hoe komt het dan dat juist meisjes en jonge vrouwen zoveel kans lopen? Ja, ze lopen dus heel veel kansen. Ze lopen 3 keer meer kans op HIV dan jongens van dezelfde leeftijd. Wat eigenlijk nu onderzoek zegt, maar wat we eigenlijk ook al wel een tijd lang zagen, is dat heel veel jonge meisjes en vrouwen gaan relaties aan met oudere mannen. En dan krijgen ze daar iets voor terug. Ik moet zeggen, ja, dat is iets wat ik in Zuid-Afrika al heel lang zie. Veel studenten bijvoorbeeld, die nemen een sugar daddy en die laten zich dan verteren door rijkere oude mannen. Maar waar we toch ook wel heel erg een verschuiving in zien, is dat het niet alleen maar dat meer is, maar dat het echt ook in de armere wijken, dat je daar een soort van overlevingsseks ziet. Dus dat meisjes misschien ook naar de oudere buurman in de township gaan, die dan toevallig wel wat geld en werk heeft. En dat de armoede dus nu zo groot is, onder meer ook door de hoge voedselprijzen, onder meer door de coronacrisis, ja, dat echt meer en meer ongelijkheid is. En dat ja, steeds meer vrouwen en meisjes geen andere keuze hebben. En ja, dan heb je het natuurlijk over een ongelijke machtsverhouding. En dan kan je natuurlijk lastig ook vragen om voorbehoedsmiddelen bijvoorbeeld. En wat is de rol van de regering? Zijn er plannen om tijd te doen keren? Ja, dat proberen ze wel. Natuurlijk, ja, steeds meer voorlichting. Maar ja, zoals ik al schets, het is er ook vooral gewoon een sociaal-economisch probleem. Dus dat is wel echt heel erg lastig. Zuid-Afrika loopt wel heel erg voor. Als je ook kijkt naar preventie en ook naar medicatie. Mark Vermeulen had het net al even over die PrEP-pil die je iedere dag kan slikken. Waarmee je dus eigenlijk kan voorkomen dat je HIV krijgt. Ja, dat blijkt toch ook wel heel erg lastig hier in Zuid-Afrika. Afrika, vooral voor de jeugd natuurlijk, om iedere dag dan zo'n pil te nemen. Hier gaan ze, of hopen ze in ieder geval volgend jaar te beginnen met een pilot voor een PrEP-injectie die je dan om de 2 maanden moet nemen. En ja, ze hopen dus dat misschien dan wel een middel is op lange termijn, hè, want dat is er dus nog niet. Dat mede gaat helpen om dan onder juist die groep van meisjes en jonge vrouwen HIV omlaag te brengen. Ja, in Zuid-Afrika stijgt het aantal besmettingen niet in een rap tempo. Het is daar zeg maar onverminderd hoog. Maar in andere delen van Afrika gebeurt dat wel, toch? Ja, klopt, inderdaad. Ja, nee, we zien wel dat er op sommige plekken het stijgt. Ja, dat is dan om verschillende redenen. Een aantal landen zijn waar we het zien stijgen. Senegal, Soedan, Democratische Republiek Congo. Ja, ieder land zijn eigen context. Hè. Nu bijvoorbeeld in Congo zijn ze ook heel erg bang dat het geweld weer dat daar opleidt in het oosten van de DRC. Dat er ook nu bijvoorbeeld voor zorgt dat mensen niet naar de kliniek kunnen, dat ze hun medicatie niet kunnen halen. Dus ja, op veel plekken is het wel vaak een samenspel van dingen, waardoor het dan hard stijgt. En zijn er ook landen waar het juist afneemt? Ja, gelukkig wel. Ja, Botswana doet het heel erg goed. Botswana is wel een beetje een modelland. Daar hebben ze onder meer heel erg ingezet op een programma om ervoor te zorgen dat HIV niet wordt overgedragen van moeder op kind. Dus manen alle zwangere vrouwen om zich te laten testen. Bij een positieve uitslag krijgen die dan onmiddellijk HIV-remmers, aidsremmers toegediend. Net als de baby's. En ja, zij zijn al zover dat ze bepaalde doelen hebben bereikt. De doelen van de VN. ISDN is 95-95-95. Dat betekent dat 95% van de mensen hun HIV-status moeten weten. Dat 95% op behandeling is. En nog eens 95% dat het zo succesvol is dat ze het virus niet kunnen overdragen. En zover is Botswana dus. Maar ja, in veel andere landen dus de zorg dat ze ja, die cijfers nog lang niet halen. Dus ja, Botswana, daar moeten andere landen even naar gaan kijken hoe ze het daar doen. Alice, dankjewel. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In Met het oog op morgen was sinoloog Manja Koetsen. De afgelopen dagen gingen veel Chinezen de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. En volgens Koetsen was online al een tijdje te zien dat de onvrede grote vormen aannam. Je zag dat vanaf begin november eigenlijk al een beetje broeien, omdat mensen hadden gehoopt dat dat grote partijcongres wat in oktober zich afspeelde in Beijing, dat eigenlijk het einde van China's extreme coronabeleid zou zijn. Iedereen dacht van nou, na dat partijcongres dan mogen wij weer de straten op. En die hoop was snel vervlogen. En zo zag je in november al snel dat er onrust ontstond. En je zag die frustraties echt online groeien. Over de protesten wordt nu op Chinese sociale media zoveel gepost dat de platforms gaan censureren. In China, als je dat niet goed doet, betekent dat het einde van je bedrijf. De social media platforms zijn extreem voorzichtig met wat ze censureren of wat ze toelaten. Maar wat je dan ziet is dat mensen springen op andere termen waar de censuurteams niet zo snel op komen. Mensen die riepen van alles over het einde van het nul-covid-beleid. We willen uit de lockdown, ik wil naar de film. En vervolgens wordt zo'n zinnetje, ik wil naar de film, dan ook opgepakt. En gebruiken mensen dat om verder in te gaan op die discussies. Het CDA kwam afgelopen week met een opvallend voorstel. Mobieltjes moeten worden verboden op scholen. Cabaretier Kees van Amstel staat al 33 jaar voor de klas en hij is groot voorstander van zo'n plan. Zij hebben Renze. Ja, jawel. Nee, die telefoon vind ik echt wel een enorme ellende. Ik begrijp die leerlingen wel natuurlijk. Kijk, als docent, je moet nu niet concurreren tegen je collega of die een leukere, betere les geeft. Nee, je concurreert op die telefoon tegen Netflix, tegen de leukste games. Maar dat mag toch niet tijdens de les doen? Nee, dat mag niet. Maar het handhaven daarvan kost zoveel kracht. Dat wil je niet weten. Want er zijn al scholen waar ze het anders doen. En dat ziet de cabaretier en docent wel zitten. En het klinkt alsof we terug gaan naar het leesplankje. Hè? Als op de paardentram weer gaat rijden. Maar die hebben gezegd, je komt binnen, dan gaat het ding allemaal in een kluisje. Ja. En ze zijn natuurlijk later aan die leerling gaan. Wat vind je dat? Vind je het vreselijk? Wil je van deze school af? En die zeggen allemaal, nou ja, één ding moeten we toegeven. Het is veel gezelliger. Als je nu in kantines komt, vroeger moest je zo door de kantine. Want ze schreeuwden en dit en praten. Ja. En nu zitten ze met z'n acht om een tafel. En ze zitten zo. Het is een stil kantoor. Gisteravond was dat op radio en tv. Een hotel in Mogadishu is aangevallen door de extremistische groep Al-Shabaab. Onder meer CNN meldt dat iemand eerst een zelfmoordbom liet ontploffen, waarna het hotel in de Somalische hoofdstad bestormd werd. Dat hotel ligt in een zwaar beveiligd deel van de hoofdstad en zou populair zijn bij politici. En de politie heeft nog niets bekendgemaakt over eventuele slachtoffers. Niet alleen in een paar Nederlandse steden liep het na de 2-0 WK-overwinning van Marokko op België uit op rellen. Ook in Brussel was het raak. Daar waren tientallen railschoppers die de confrontatie met de politie zochten. Er werd veel vernield. Ook een cameraploeg van Omroep VRT was doelwit, vertelt de verslaggever naast een gehavend reportagebusje. Ook wij zijn op een bepaald moment bekogeld met flessen. Eerst één die onze richting uitkwam, daarna een hele flessenregen. Ze hebben het venster geraakt, het dak ook. Wij zijn om de auto moeten lopen, in de wagen gesprongen en weggereden. Aan het begin van de avond werd het wel rustiger in Brussel. Sommige supporters hielpen toen ook om de rokende puinhopen weer op te ruimen. De president van Indonesië heeft een hint gegeven over wie hem moet opvolgen. Op een verkiezingsbijeenkomst in Jakarta met 150.000 aanhangers zei Joko Widodo volgens de South China Morning Post dat zijn aanhangers moeten kijken naar het haar van een leider. Als het helemaal wit is, betekent dat dat hij aan het volk denkt. Cryptisch, okay. Maar als het dan even doorgedacht wordt, dan blijkt dat de gouverneur van Centraal Java, Ganjar Pranamo, de enige serieuze presidentskandidaat met een volle bos wit haar is. Met andere woorden, dat is dus degene waar de huidige president zijn steun aan geeft. Over 2 jaar zijn er presidentsverkiezingen in Indonesië. En Joko Widodo is na 2 termijnen zelf niet meer verkiesbaar. En ook eigen familie van de Iraanse leider Khamenei heeft uitgehaald naar het regime van het land. Een nicht van de geestelijke leider noemt het een moorddadig en kinderdodend regime. En ze roept buitenlandse regeringen op alle banden te verbreken. Dat deed de vrouw volgens The Guardian in een videoboodschap. Die werd online gezet door haar broer. Die broer woont veilig in Frankrijk, maar de nicht van Khamenei zelf is inmiddels in Iran gearresteerd. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Tot nu toe een redelijk normale ochtendspits voor de maandag. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum zijn alle rijstroken weer vrij na een ongeluk bij Hardingsveld-Giessendam. Op de N11 Bodegraven richting Leiden, daar wordt nog een ongeluk afgehandeld bij Zoeterwoude. Daar staat 4 kilometer file vanaf Alphen aan de Rijn. De vertraging is daar opgelopen tot 3 kwartier. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Bodegraven via de A12. Op het WK voetbal werd misschien wel de mooiste wedstrijd van het weekend voor het laatst bewaard. Gisteravond Duitsland tegen Spanje. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 1-1 werd het, maar wat was het spannend? Ja, het was een heerlijke wedstrijd. Twee verschillende speelstijlen. De Spanjaarden die dan ontzettend lang met die bal rondtikken. Waar je af en toe wel van hebt van huppakee naar voren en wat directer naar die goal. Maar het neemt niet weg dat het technisch allemaal fenomenaal voetbal is. En dan de Duitse speelstijl daartegenover. Je hebt een goed elftal toch ook hoor, die Duitsers, ondanks die nederlaag in die eerste wedstrijd. En daardoor werd het een hele open wedstrijd. Het werd een hele sportieve wedstrijd. Het werd een wedstrijd waarin iedereen elkaar overeind hielp en gewoon sporten zoals sport moet zijn. Het was een goed geleide wedstrijd, mag ook wel gezegd. Danny Makkely, onze eigen scheidsrechter, moest 1 keer door de VAR geholpen worden, vlak voor de rust. Een kopgoal van Rüdiger van de Duitsers, maar werd terecht voor buitenspel afgekeurd. Ja, 0-0 verdiende die wedstrijd ook niet. Er kwamen invallers. Morata aan de Spaanse kant, een echte spits, die zette Spanje op 1-0. Toen dacht je, nou, gaat het toch wel heel somber uitzien voor de Duitsers. Maar ze zetten aan, zoals zij dat soms alleen kunnen. Veel wissels ook nog. Kwam een voor ons relatief onbekende speler, Nicolas Füllkrug. Zijn derde interland pas, komt van Werder Bremen, speelde vorig jaar nog in de tweede divisie met die club. Maar die maakte een heerlijke goal. En ze hadden zelfs via Sané nog kunnen winnen. Dat was ook mooi te zien. Het eindsignaal viel. Ze vielen elkaar bijna allemaal in de armen. Kwam ook wel een beetje door de stand in de pool. Maar het was echt een heerlijke voetbalwedstrijd om naar te kijken. En een beetje voorbode voor wat we zo vanaf die 8e kwartfinales kunnen gaan verwachten. Als al dit soort landen elkaar gaan ontmoeten. Nou ja, die stand in die pool. Duitsland staat wel onderaan met 1 punt. Maar ja, ze moeten wel aan de bak. Ze moeten aan de bak, maar ze werden toch een beetje geholpen. Want op de vroege zondag won Costa Rica tegen een heel machteloze Japan. En dat betekende dat Duitsland in 1 keer weer kansen kreeg. Mensen zullen zeggen, 1 punt in 2 wedstrijden, ben je dat niet uit? Nee, niet in die pool. Ze moeten zelf gaan winnen van Costa Rica. Dat zullen ze niet als onoverkomelijk zien. En dan zegt iedereen, zijn ze nog wel afhankelijk van de sportieve plicht van de Spanjaarden. Want die moeten dan niet verliezen van Japan. Want dan gaan ze er waarschijnlijk alsnog uit op doelsaldo. Maar ja, Spanje heeft helemaal geen belang om van Japan te verliezen, want die willen gewoon wel eerste worden in die pool. En in dat opzicht heeft Spanje ook behoefte aan een resultaat. En een gelijk spel zou al voldoende zijn. En dan zouden die Duitsers als tweede nog heel goed door kunnen. En dat hadden ze heel goed doorgekregen voor die wedstrijd. En ze zullen misschien 's ochtends nog wel blijer geweest zijn dan 's avonds met dat doelpunt van Costa Rica. Want dat is echt een heel belangrijk doelpunt geweest voor de Duitsers. En kan ze in het toernooi houden. Maar goed, ze moeten wel winnen, want Costa Rica zal zeggen, nou, we hebben ook nu 3 punten. We doen ook nog mee. Dus iedereen doet nog mee in die pool. Hoewel Spanje wel relatief zeker lijkt, maar in principe doet iedereen nog mee in die pool. En ja, dat maakt die pools ook wel heel erg leuk. En dat zie je in veel pools. Er zijn maar weinig landen kansloos nu en weinig landen geplaatst. In dat opzicht gaan we nog een hele leuke, zeg maar, derde ronde tegemoet. Nou, want als we even kijken naar onze zuidenburen, België verloor 2-0 van Marokko. Ja. Nou, zei hij vorige week al van, jij zag het al niet met ze zitten, oud elftal. Nee, dat was geen grootspraak. En dan hoef je ook niet zo diep voor het voetbal te volgen. België heeft echt een verouderd elftal. Waarbij het ook nog eens heel chaotisch is binnen het elftal. Deze coach heeft voortdurend vastgehouden aan al die vaste mensen. Ja, en dat is echt over de heel, zoals ze het dan noemen. Het is ook wat chaotisch. Jan Vertonghen, die we goed kennen in Nederland, die zei na afloop openlijk, ja, ik ga hier maar niet zeggen wat ik eigenlijk zou willen zeggen. Nou, als dat in een team aan de hand is, dan weet je het eigenlijk wel. Ze hebben nog steeds kansen, want ook zij kunnen gewoon nog in eigen hand winnen van Kroatië, die een goede indruk maken overigens dit toernooi. Maar zoals de Belgen nu spelen met het elftal wat ze nu hebben, is het een vrij kansloze race. En als het echt zo chaotisch is, als ook de Belgische kranten schrijven en ook de coach eigenlijk totaal geen macht meer heeft, zoals dat dan in de goede zin van het woord zou moeten zijn, dan lijkt het een kort toernooi te worden. Ze staan nog heel hoog op de wereldranglijst, maar op zich is het niet zo verrassend. En Marokko speelde een heerlijke wedstrijd. Ziyech zagen we ook weer eens ouderwets goed spelen. En kortom, Het was de overwinning die ze toekwam. En helaas wel tot wat ellende hier en daar leidde. Zowel in de Belgische als de Nederlandse steden. Maar dat deed niets af aan de prachtige overwinning van Marokko. Kijken we heel even snel naar vandaag. Natuurlijk weer 4 wedstrijden. Brazilië-Zwitserland. Belangrijk graadmeter om te zien hoe goed Brazilië echt is. Ja, en dat zonder Neymar. En er zijn mensen die uitleggen, voetbalkenners, dat ze misschien wel beter worden zonder Neymar. Omdat het nog een beter team wordt. Ze hebben fantastische spelers erachter. En toch nog even Zwitserland, want dan denken wij aan skiën en andere dingen. En niet aan voetbal bij Zwitserland. Maar laatste EK schakelden zij Frankrijk uit. De toenmalige wereldkampioen, of nog steeds de wereldkampioen. Verloren hem na strafschoppen pas van Spanje. Schakelden in de pool Italië uit, gewoon op weg naar dit WK. Hebben hun eerste wedstrijd ook gewonnen. Is een team zonder al te veel grote namen, maar wel een heel goed team. Interessante wedstrijd, maar Brazilië, ja, met al die kwaliteit, ook zonder Neymar en anderen, ja, is toch nog steeds wel de grote favoriet. We gaan weer eens kijken vanavond en we gaan er weer eens lekker voor zitten, want bij Brazilië kun je sowieso genieten van heel veel en heel mooi spel. Tom, dankjewel. En de andere wedstrijden vandaag zijn Cameroen, Servië, Zuid-Korea, Ghana en Portugal, Uruguay. Castro Maneuvers in the Dark met So In Love. Zeg, op hoeveel graden staat jouw thermostaat? De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval je thermostaat op maximaal 19 graden te zetten, de verwarming uit te doen in ruimtes waar je niet bent en deuren in huis dicht te houden. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk voor meer bespaartips op zetookdeknopom.nl. stop. Dat geeft ruimte. Ruimte om te ontdekken wie je bent. Ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Nu 15 maanden gratis voor starters. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Mensen die in de zorg werken en meer uren willen maken, krijgen dat vaak niet voor elkaar, ondanks het personeelstekort. Blijkt uit een vragenlijst die vakbond FNV op verzoek van de NOS heeft rondgestuurd. Ongeveer 2400 zorgmedewerkers hebben de afgelopen 5 jaar aan hun werkgever gevraagd of ze meer konden werken. Ruim 4 op de 10 kregen die uren minimaal of helemaal niet toegekend. De aids-epidemie wordt wereldwijd erger, zegt het AIDS-fonds. In 45 landen waren vorig jaar meer besmettingen dan een jaar eerder. Een belangrijke oorzaak is volgens het AIDS-fonds dat homoseksuelen en transgenders in deze landen steeds moeilijker toegang tot goede zorg krijgen. Het Rode Kruis krijgt de laatste tijd veel signalen van Nederlanders die in de problemen komen. Daarom vraagt de hulporganisatie om donaties voor hulp aan mensen die in voedselnood komen. Volgens het Rode Kruis neemt de vraag om hulp sinds de zomer toe. Onder meer door de hoge inflatie en stijgende vaste lasten. En de BBC maakt bezwaar tegen de arrestatie van een journalist die verslag deed van een protest tegen de coronaregels in Shanghai. Die journalist zat enkele uren vast en werd geslagen en geschopt, meldt de Britse omroep. In China komen steeds meer mensen in verzet tegen de coronalockdowns. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, kunnen we regen verwachten nog vandaag? Ja, er valt van tijd tot tijd nog wel regen en motregen. En dat gaat een flink deel van de dag door. Als eerste wordt het wat droger in het westen van het land. En misschien dat vanmiddag in het zuidwesten de zon ook even doorbreekt. Maar in het algemeen blijft het bewolkt en in het oosten ook lang miezerig. Een beetje zo'n druilerige dag, waarbij de wind niet zo heel veel voorstelt. Zwak tot matig waait uit het zuiden tot zuidwesten. En waarbij het voor de tijd van het jaar behoorlijk zacht is. Het wordt 8 graden in Noordoost-Nederland tot 11 in het uiterste westen. En hoe zit het de dagen hierna? Ja, die wolken die blijven ons toch wel parten spelen. Af en toe een gaatje, morgen vooral in het westen van het land. En woensdag het zuidwesten misschien, maar verder dus inderdaad vrij veel bewolking. Kans op neerslag is niet heel groot. De kans dat er een druppeltje valt in het oosten en zuidoosten woensdag net wel weer wat groter. En daarbij gaat de wind langzaam maar zeker draaien naar een oostelijke richting. Betekent ook dat de temperaturen omlaag gaan. Maar heel koud is het morgen en woensdag nog niet. Morgen 9 en woensdag 8 graden. Maar later in de week gaat het kwik wel gevoelig omlaag. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, de meeste wegen hebben alleen te maken met de dagelijkse drukte. Maar op sommige plekken is toch wat opvallende vertraging. Zoals op de A6 en Meloord richting Lelystad. Er staat voor Lelystad Noord 7 kilometer file met een half uur oponthoud. Door een kapotte vrachtwagen is daar maar 1 rijstrook open. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Leusden ruim een half uur vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. Verder gebeurde er een ongeluk op de A50 van Os naar Arnhem bij Heteren. De linker rijstrook is dicht. De vertraging is nu 20 minuten. En op de N11 Bodegraven richting Leiden is de vertraging zelfs 3 kwartier bij Zoeterwoude na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Leiden kan vanaf Bodegraven beter omrijden via de A12 en de A4. Ster. Morgen bij Human, de docu-serie Kanaal Sociaal over zorgen voor je dierbaren. De zorg geeft steeds vaker niet thuis. Te weinig tijd, geld, personeel. Steeds meer komt op de schouders terecht van Mariska, Louise, Zeval, Marloes, Ellie en Piet. Redden zij het nog? Kanaal Sociaal. Morgen bij Human om 10:30 op NPO 2. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Al jaren helpt Maxmaak mogelijk ouderen in Oost-Europa de winter overleven. Maar ook in Nederland hebben ouderen het moeilijk. De mensen kunnen het niet meer volhouden. Vroeg naar bed, dan hoeft de kachel niet aan. Dan koop ik er eten voor en dan betaal ik mijn zorg niet. Wij willen lokaal voedselprojecten steunen. Help mee en doneer op maxmaakmogelijk.nl. Ook de Sint Shop per Social Deal. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Surinaamse belangenorganisaties reageerden dit weekend kritisch op de uitgelekte plannen van het Nederlandse kabinet om op 19 december excuses te maken voor het slavernijverleden. Het plan zou zijn om verschillende bewindspersonen naar Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk te sturen. Dat is alleen nog niet officieel bevestigd. Na Suriname klinken nu ook uit Curaçao kritische geluiden. Tuurlijk willen we excuses en we zijn blij daarom. Want dan krijg je roet in het eten als je op deze manier doet. Ja. Dat vind ik jammer. Dat was G.B. Basilio, voorzitter van de Vereniging ter Bevordering van het Historisch Bewustzijn. Correspondent Dick Draaier op Curaçao. Jij sprak Basilio gisteren. Delen veel mensen op Curaçao zijn standpunt? Nou, vooropgesteld Astrid is dat niet iedereen op de eilanden bezig is met het slavernijverleden. En dat ook niet iedereen vindt dat er dan excuses moeten worden aangeboden. Zonder overigens, zoals die mensen dan zeggen, af te willen doen aan het verschrikkelijke leed wat mensen is aangedaan door de slavernij. Maar binnen de gelederen van de organisaties en mensen die wel bezig zijn met het verleden en hoe we ons tot elkaar zouden moeten verhouden, en dan heb ik het natuurlijk over de mensen hier op de eilanden in Nederland, is men allerminst blij hoor met hoe het moederland of de voormalige kolonisator dit excuus geven aanpakt. Neem alleen de datum over 19 december. Die is overigens wel officieel genoemd in de vergaderingen hier met de staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Dus het idee van dat ministers en staatssecretaris naar Suriname en naar de Caribische eilanden komen is wel degelijk op die manier wel bevestigd nu hier intern. Maar goed, die datum dus, die lijkt willekeurig gekozen, terwijl men er hiervan uitging dat eerst ingegaan zou worden op de conclusies van het rapport Ketenen van het Verleden, hè, dat afgelopen jaar zijn licht deed schijnen en dat excuses dan in 2023 zouden volgen bij de slavernijherdenking op 1 juli in Nederland. Er zou een kabinetsreactie komen op dat rapport en dat lijkt nu geskipt te worden, zegt men hier, terwijl excuses slechts een onderdeel is van al die aanbevelingen die in dat rapport staan. Ja, Basilio, sprak in het interview ook met jou ook over de verdeeldheid die is ontstaan. Surinaamse organisaties hebben gereageerd, maar zelfs tussen hun is er verdeeldheid. Niense denkt anders daarover dan Armen Zunder. Nou, dus jammer. Die verdeel- en heerspolitiek speelt tot nu toe door. Is op Curaçao die verdeeldheid ook terug te horen? Jazeker. Er wordt bijvoorbeeld verschillend gedacht over wie de excuses moet uitspreken en welke tekst daar dan bij hoort. Een deel van de mensen wil dat koning Willem-Alexander die excuses zou moeten komen geven. Weer anderen vinden dat het Koningshuis een decorstuk is in de geschiedenis en willen dat de Nederlandse staat in de persoon van premier Mark Rutte excuses moet aanbieden. Er wordt ook verschillend gedacht over de plaats waar dat dan zou moeten gebeuren. En Curaçao wil bovendien, anders dan alle andere eilanden, eerherstel voor Tula, die de grote slavenopstand in 1795 leidde en dat moest bekopen met een afschuwelijke dood. En de datum van 1 juli dan, wanneer in Nederland de slavernij herdacht wordt, is voor Curaçao te veel gelinkt aan Suriname. Hier vindt men dat dat op 17 augustus moet gebeuren. Het begin van het verzet tegen slavernij op Curaçao in 1795. Wat vindt Basilio? Wat moet de Nederlandse regering nu doen? De organisaties die verwachten dat Nederland ingaat op de aanbevelingen van dat rapport, hè, wat ik net noemde, als opmaat naar excuses volgend jaar. En dat Nederland samen met Suriname en de eilanden vorm gaat geven aan hoe die excuses dan uiteindelijk in 2023 gegeven gaan worden. Basilio die sluit zich aan bij de geluiden die we dus ook uit Suriname horen, maar wil wel meer inspraak en meer overleg. Voor mij komt het neer op inspraak. Ja. Kijk, je hoeft niet te zeggen wat wij willen dat je zegt, maar je moet wel luisteren. Dus het is een gemiste kans. En Nederland zou, mijns inziens, ook op wereldniveau, slagen als je zou zeggen, ik wil 2023 excuses aanbieden, maar ik wil graag luisteren naar de nazaten van de slaafgemaakte. Ik wil weten wat ze vinden, wat ze voelen. Maar wat denkt Basilio, gaat 19 december wel of niet door? Basilio maakt zich geen illusies en hier in het algemeen ook niet. Nederland zet over het algemeen plannen door zoals ze die zelf uitstippelt. En dat zal nu niet anders zijn, verwacht men hier. Maar Basilio zei maar ook dat er in Sint Maarten al manifestaties gepland zijn of ideeën daarover op tafel liggen. En als Nederland niet luistert naar de eilanden, dat dat dan ook op andere eilanden kan gebeuren. Hij zegt dat niet te willen en hoopt dat Nederland een pas terugneemt en gaat overleggen en luisteren met Suriname en de eilanden. Ja, zo niet, zo voorspelt hij, zou het zomaar onrustig kunnen worden op die dag. Correspondent Dick Draaier. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. De bewoners van het Italiaanse eiland Ischia zijn boos over de illegale bouw op het eiland. Afgelopen weekend kosten modderstromen 7 Italianen het leven. Tientallen anderen worden vermist. Volgens inwoners had de ramp voorkomen kunnen worden als de overheid de bouw op het eiland beter zou controleren. Correspondent Angelo van Schaik. Angelo, waarom is er zoveel illegale bouw op Ischia? Nou ja, procedures voor woningen, voor bouwvergunningen zijn vaak erg lang en gecompliceerd. En veel mensen hebben daar geen zin in om op te wachten. En beginnen dus alvast met bouwen. Ook omdat ze weten dat er om de zoveel tijd een algeheel pardon komt en er eigenlijk nauwelijks iemand controleert. Dus mensen zijn misschien wel boos op Ischia, maar ze hebben ook een beetje boter op hun hoofd. Hè. Ze zetten die huizen vaak neer op plekken waar het wel prachtig is voor een hotel of een prachtig uitzicht. Maar waar dat zeker niet verstandig is of zelfs verboden. Zoals in uiterwaarden van rivieren of stroompjes. Zoals bovenop een instabiele heuvel, zoals dit weekend dus op Ischia, waar die huizen naar beneden kwamen. Plekken waar de waterafvoer geblokkeerd of ontregeld wordt. Op plekken waar erosie ontstaat als gevolg van die huizenbouw. Nou, de bewoners zeggen nu, er moet echt wat gebeuren. Na de laatste overstroming in 2009, waarbij een 15-jarig meisje om het leven kwam, zou er strenger gecontroleerd worden. En was er ook 500 miljoen euro uitgetrokken om de problemen met het water en de erosie aan te pakken. Maar daar is niet echt heel veel van terechtgekomen. Het overgrote deel van dat geld moet nog worden uitgegeven. En illegale huizen zijn sinds 2009 ook gewoon gebouwd. Ja, sterker nog, in 2018 hebben ze zelfs kans gekregen, de mensen, om wat ze illegaal gebouwd hadden, om dat toch weer legaal te laten verklaren. Waarom werd dat gedaan? Nou, volgens peilingen is 1 op de 2 huizen op Ischia is illegaal gebouwd. In Campania, waar Ischia in ligt, is dat zelfs ruim 60%. En dan hebben we het niet over een dakkapel of een uitbouw op een dakterras, maar gewoon hele villa's of zelfs hele appartementencomplexen die illegaal gebouwd zijn. Het ergste voorbeeld is Villaggio Coppola. Dat is een dorp in de buurt van Napels, waar gewoon een heel dorp illegaal gebouwd is, inclusief jachthaven en Holiday Inn Hotel. Nou, op een gegeven moment staat dat er. En dan kun je 2 dingen doen. Of de boel slopen, of zeggen we, nou, we gaan ze nu allemaal legaal maken. En dat is wat in 2018 is gebeurd. Toen is men gezegd, nou, de huizen die er staan, die worden legaal gemaakt. En dan zijn we er vanaf. Mensen betalen een kleine boete en dan is het over. Het probleem is alleen dat er dus nauwelijks of geen controles worden uitgevoerd op die plekken, op die huizen. Of het eigenlijk wel kan en of ze staan op plekken waar het geen probleem oplevert. Nou, en dat is dus in 2018 gebeurd. En we hebben gezien dat er dus niet goed gecontroleerd is. Want afgelopen weekend zijn er dus tot nu toe 7 doden gevallen. Ja, en ligt dat dan alleen maar aan die huizen die zo slecht gebouwd zijn? Het is deels de huizen, het is deels de plek waarop ze staan, maar ook het slecht onderhoud van het terrein. Niet goed weten waar je wel of geen bomen kan kappen, waardoor er erosie ontstaat. Je kan je voorstellen dat je bovenop zo'n heuvel zijn huis neerzet, de bomen die daar staan weghaalt en de grond die normaal gesproken de wortels van die bomen wordt vastgehouden ineens los komt te liggen. Dan komt er veel water overheen en dan schuift de boel naar beneden. Dus het is een combinatie van slecht onderhoud, slecht bouwen van huizen en huizen op verkeerde plekken neerzetten. Ja. Plus het toenemen van van de regenval de afgelopen 10, 15 jaar. En ja, dan heb je een combinatie die dodelijk is. Nou roepen dus inwoners van Ischia de overheid op om toch echt nu beter te gaan controleren. Wat denk jij? Gaat het daarvan komen? Nou, in het zogenaamde PNRR, dat is zijn de plannen zijn opgesteld met Europese coronafondsen, is 15 miljard euro gereserveerd om de zogenaamde hydrogeologische problemen aan te pakken. Dus het gaat om het onderhoud van afvoerkanalen, het tegengaan van die illegale huizenbouw. Dus intentie is er wel, maar die moeten ook zijn van de lokale overheid. Lokale autoriteiten weten vaak van de illegale huizenbouw. Sterker nog, vaak is er zelfs sprake van corruptie. Hè? Een bouwondernemer stopt een politicus wat toe om even zijn mond te houden, zijn ogen dicht te knijpen. Dat moet afgelopen zijn. Dat zegt ook gouverneur van de regio Campania, Vincenzo De Luca. Hij zei zondag dat de politiek verantwoordelijkheid moet nemen. Hij zegt, op sommige plekken kan je gewoon niet bouwen. En we moeten ook gewoon het lef hebben om dat hardop te zeggen. En mensen zeggen, ja, dat huis wat er nu staat moet afgebroken worden. Dus het lijkt erop dat er nu wat gebeurt. Maar laten we hopen dat dat niet volgende maand, als de ramp weer een beetje weggeëpt is, dat die spirit ook weer een beetje verdwijnt. Correspondent Angelo van Schaik. In de Amerikaanse staat Maryland zit een klein vliegtuigje vast in een hoogspanningsmast. Al urenlang wordt volgens CBS Nieuws geprobeerd om de twee inzittenden eruit te halen. Dat gaat lastig omdat er nog stroom op de kabel stond. Deze omwonende hoopt dat het goed afloopt. It's a little bit scary. It's a little different. Like we've never seen anything like this before. It's really wild. Yeah. The most important thing is that they're okay. That they get out safe. Ja, dat hebben de omwonenden nog niet eerder gezien. Een vliegtuigje wat daar vast zat. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend, dat het tegen de hoogspanningskabels aanvloog. Het was wel mistig daar in Maryland. Door het ongeluk viel bij de tienduizenden mensen de stroom ook uit. En ik heb laatste nieuws trouwens, want de twee inzittenden die zijn op de grond na een reddingsoperatie van 7 uur. Ze zijn met een aantal verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en waren ook onderkoeld, want het is geen lekker weer meer in Maryland. Amsterdam heeft wat bedacht om in de versteende stad toch hoge bomen te kunnen neerzetten. Boombunkers. Ruimtes onder het oppervlak die worden gevuld met speciale grond. Daarbovenop komen dan speciale klinkers die veel water doorlaten. Zo heeft de boom dus ook in de stenen omgeving genoeg water, vertelt een bomen-expert aan AT5. We staan hier op het dak van de parkeergarage. Die wordt nu lek dichtgemaakt. Daar leggen we deze kratten op. Die komen dan in natte periodes vol met water. En met deze tampons zorg ervoor dat de bomen, zeg maar, althans het water optrekt en dat komt ten goede aan de bomen. Ja, anders heb je straks in Amsterdam helemaal geen bomen meer. Nee. En dan heb je natuurlijk ook bijvoorbeeld geen schaduw meer. En sowieso niet zo gezellig, een stad zonder groen. Dus vandaar dat de boombunker daarvoor een oplossing kan zijn. Nou, heel goed tegen hitte, hè? Ja, absoluut. Ja. Bij de verdamping komt er ook weer wat heel veel hitte weggemaakt, zeg maar. Schots en scheef geparkeerde deelscooters zijn in veel steden een bron van ergernis. Maar bij Martini Plaza in Groningen liep het afgelopen weekend wel erg uit de hand, meldt RTV Noord. Bezoekers van een dancefeest waren massaal met de elektrische scooter gekomen. Maar bij vertrek konden ze ze niet meer gebruiken, want de dienst is 's nachts niet meer beschikbaar. Hè? Ja, en dus werd de stoep gisteren vol met scooters gezet. 163 deelscooters stonden er bij Martini Plaza. Ik kan je voorstellen dat dat voor de mensen die daar overdag weer moesten zijn niet echt fijn was. De wethouder vroeg de deelscooterbedrijven via Twitter om de brommers op te halen. Of dat inmiddels gebeurd is, dat heb ik bij RTV Noord niet kunnen lezen. En de winterfair wordt steeds populairder. Bijvoorbeeld in Orvelte en Gees in Drenthe. Maar merkte RTV Drenthe, daar zijn daar nauwelijks kerstspullen te koop. Het was wel gezellig. Uit de kunst hier. En we komen allemaal bekenden tegen. Een broodje beenham tot varkenshaas theetje. Lekkere taart. De hele sfeer met de lichtjes en de boerderijen. Mijn man die had net heel veel vragen over die matten die tegen de boerderijen aanstaan. Het heeft te maken met de rijkdom van de mensen. Hoe meer knopen, hoe rijker dat je was en zo. En zo leer je wat, hè? Nou, dat is wel heel gezellig dus, inderdaad. Maar ja, eigenlijk helemaal geen kerstspullen. Wat blijkt nou? Het is goed om te weten als u zelf nog naar een winterfair wil. Er is dus een verschil tussen een winterfair en een kerstmarkt. Pas bij de kerstmarkt komen de kerstspullen. Klinkt op zich logisch. Ja, maar goed, bij winterfair had ik op zich ook nog wel een paar kerstballen verwacht. Maar helaas, dan krijg je weer andere leuke dingen te zien. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Zijn het afgelopen half uur nogal wat ongelukken gebeurd, waardoor het toch flink druk is op de weg nu. Op de A27 richting Almere is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen iets ten noorden van Utrecht. En daardoor is de rijbaan helemaal dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweerd. Het gaat al een tijdje duren. Ook de andere kant op richting het zuiden is een rijstrook dicht. Dat veroorzaakt file vanaf Hilversum, nu 10 kilometer met een uur extra reistijd. Verder valt op de file op de A58 Bergen-op-Zoom Breda bij Etten-Leur. Daar staat het stil vanaf Zeggen. De vertraging is 3 kwartier. De linkerrijstrook is door een ongeluk dicht. To Black van Amy Winehouse. Het is 7 minuten voor 8. Sinds corona deelt intensive care verpleegkundige Jessica Kloosterboer Duinmaier wat ze meemaakt in haar werk op Twitter. 38 van haar verhalen zijn nu gebundeld in het boek De patiënt van Kamer 11. Jessica Kloosterboer Duinmaier, goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor reacties heeft u allemaal gekregen toen u begon met dat delen van verhalen van de intensive care? heel veel verschillende reacties. Ik begon met delen van de verhalen eigenlijk op Twitter. Het boek is ontstaan vanuit de reacties of vanuit de verhalen die ik schreef op Twitter. En daar kreeg ik heel veel verschillende reacties op. Dus negatieve, maar vooral heel veel positieve. Dus mensen die zich herkenden omdat ze zelf iemand kenden op de intensive care. En die meer wilde weten over COVID op dat moment. Dus ja, echt heel veel reacties. Gaf het mensen ook meer inzicht over wat iemand doet op de intensive care, een verpleegkundige? Ja, zeker. Ik denk, want ik ben begonnen met twitteren omdat we op dat moment ineens best wel veel in het nieuws waren. Hè. Het was COVID voor, COVID na. Dus opeens was de intensive care veel vaker in beeld. En zagen we eigenlijk in het nieuws met name dat de IC's volliepen. Dat we het eigenlijk niet goed konden bolwerken. En waarvoor ik ben gaan twitteren is om toch ook wel meer verduidelijking te geven in waarom dat we het niet konden bolwerken. Maar ook wat samenwerking bijvoorbeeld ineens teweeg bracht. En dat er ook heel veel positieve kanten waren aan deze periode. Ja, ja. Want waar ben je als IC-verpleegkundige vooral mee bezig? Ja, dat verschilt heel erg. We hebben bijvoorbeeld patiënten bij ons die liggen met bloedvergiftiging. Of patiënten die na een operatie bij ons komen. Dus het verschilt enorm. Je kunt op kamer 1 kun je bezig zijn met het overlijden van een patiënt. Terwijl je op de kamer ernaast, waar je ook de zorg voor hebt, een heel andere casus hebt. Dus het gaat echt van links naar rechts. Ja. Het boek heet De patiënt van kamer 11. Ja. Wie was die patiënt? Ja, dat is meteen logisch, want ik snap dat je niet wil weten wie exact die patiënt was. Hè, want dan komt er ook een stukje privacy bij kijken, wat ik in mijn boek heb gedaan. Hè. Dus ik heb patiënten beschreven, maar ik heb details veranderd. Hè. Dus ik ga ervan uit dat je niet wil weten wie die patiënt van kamer 11 was. Maar voor mij was die wel heel belangrijk. En dan met name de nachtdienst waarin ik voor die patiënt gezorgd heb samen met mijn collega's. Waarom was die zo belangrijk? Kwam eigenlijk. Ja, omdat op dat moment eigenlijk alles een beetje samenkwam. We zaten midden in de COVID-pandemie. En deze patiënt was de enige, sinds lange tijd ook op dat moment, die geen COVID had. Dus alle patiënten op onze intensive care die waren instabiel, ook deze patiënt. En daar werd voor gezorgd door onze leerling. En op dat moment, in die nachtdienst, waarin we ook in een lockdown zaten, we hadden vuurwerkverbod en er kwam ook een dreigende avondklok aan. Dus er was heel veel in de media te doen, in de maatschappij rondom deze periode. En wij stonden daar echt met onze handen vol. Op dat moment vooral heel druk met een patiënt die geen COVID had. Maar ik voelde me heel verantwoordelijk voor de leerling, voor de patiënten, voor mijn collega's. Oeh. Gaat de verbinding eventjes. Dus misschien kunt u even de telefoon pakken die ook naast u ligt. Oh, ja. Ja, kijk. Kun je mij horen? Ja, ja zeker. Dus die nacht kwam eigenlijk alles samen? Zou je het zo kunnen omschrijven? Ja, alles kwam samen inderdaad. Dus het gevoel van verantwoordelijkheid, maar ook ja, angst eigenlijk om de druk niet aan te kunnen op dat moment. Ja. Dus die patiënt, die nacht, die staat voor die moeilijke tijd die u had op die IC. Ja, zeker. Wat was er het moeilijkst aan? Ik denk het gevoel van mezelf om de controle te verliezen op dat moment. Twijfelen of dat we wel rond zouden komen. Ja, en dat is eigenlijk, ja, weet je, een intensive care. We zijn zo professioneel en we hebben eigenlijk altijd alles wel goed in de hand. En op het moment dat het dan zwaar wordt, ja, dat geeft wel indruk. Ja, dat maakt wel indruk. Het boek geeft dus een inzicht over wat het werk voor u betekent. Wat het voor mensen, voor patiënten kan betekenen. Het is allemaal te lezen in dat boek De Patiënt van Kamer 11. Dat zit overigens op 13 december in het kerstpakket van de medewerkers van het Deventer Ziekenhuis. Maar is ook vanaf vandaag te bestellen. Dank u wel. Jessica Kloosterboer-Duinmaier. Oranje op het WK voetbal. Memphis Depay schiet. Klaassen maakt de 2-0. Senegal hebben we gehad. Kobi Gakpo, wat een enorme pegel zeg. Ecuador, ook achter de rug. Nederland wankelt hier in Qatar. En dan is morgen de beurt aan Qatar. Maar dan komen we weer goed weg. Luister Oranje, morgenmiddag vanaf 3:00 in NOS Langs de Lijn. Op NPO Radio 1. Nederland Qatar. Wie luistert, weet meer. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hallo, ABN AMRO.

bijvoorbeeld een gezin in aanmerking komt voor zo'n boodschappenkaart of een ontbijttas. En ja, dat wordt dan teruggekoppeld aan ons, dus aan het district van het Rode Kruis waar dat dan plaatsvindt. En zo beslissen wij of iemand daadwerkelijk recht heeft op zo'n kaart. U betaalt dit uit geld dat gegeven wordt door mensen, maar op een soort gewoon het algemene gironummer, hè? Hoe bepaalt u hoeveel geld er in Nederland besteed wordt en hoeveel aan landen als Oekraïne, Pakistan, noem het maar op, waar heel andere zaken aan de gang zijn? Ja, goede vraag. Wij zien gewoon dat die nood ontzettend aan het toenemen is. En wij proberen dus een inschatting te maken waar de nood het hoogst is. Maar ja, tegelijkertijd willen wij natuurlijk als Rode Kruis niet kiezen. Wij willen gewoon iedereen van hulp voorzien. En vandaar dat wij dus ook vandaag een nieuw Giro-nummer openen, Giro 881. Omdat we gewoon zien dat er steeds meer mensen in de problemen komen. En dat gaat dus niet alleen om voedselhulp. Maar het gaat ook om andere basislevensbehoeften. Dus een dak boven je hoofd. Of een plek waar je je veilig voelt. Medische zorg. We zien gewoon dat steeds meer mensen vandaag de dag in de problemen komen. En wij willen echt steeds meer mensen helpen. Maar daar is nou eenmaal geld voor nodig. Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Dat vandaag dus Giro 881 opent voor mensen die geen geld meer hebben om eten te kopen. In Turkije zijn dit weekend tientallen vrouwen gearresteerd bij twee verschillende protesten tegen geweld tegen vrouwen. Geweld dat maar al te vaak uitloopt op moord op vrouwen. Correspondent Mitra Nazar in Istanbul. Mitra, wat gebeurde er afgelopen weekend? Ja, het begon vrijdag. Er was een protestmars georganiseerd ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Dat is een dag die in het leven is geroepen door de Verenigde Naties. Wereldwijd gaan er dan altijd vrouwen de straat op, hè, om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen. Nou, in Turkije ook ieder jaar. En dit hadden ze gepland in het centrum van Istanbul. In een gebied waar al jaren demonstreren absoluut niet getolereerd wordt. Dat is eigenlijk al zo sinds 2013, de Gezi-protesten. Dus ja, die demonstratie was vooraf al verboden, maar de vrouwenorganisatie zette toch door. Ja, en dan weet je vooraf eigenlijk al dat de politie er heel hard tegen in zal gaan. Dit zien we de laatste jaren wel vaker. Dat is een heel gek gezicht. Dan zie je dus ja, honderden zwaar bewapende agenten en militairen ook. Die dan ja, eigenlijk een hele kleine groep vrouwen weg probeert te drijven. Vrouwen die daar staan met paarse spandoeken en vlaggen. Dus ja, ze werden al snel ingesloten. Tientallen vrouwen gearresteerd, afgevoerd in politiebusjes. En gisteren was er op een andere plek in de stad een soortgelijke demonstratie door een andere organisatie. En daar is hetzelfde gebeurd. Tientallen vrouwen opgepakt. Dus de boodschap is demonstreren, ook voor vrouwenrechten of tegen geweld tegen vrouwen, wordt niet getolereerd in Turkije. En politiegeweld wordt daarbij niet geschuwd. Ja, maar waarom laat de overheid zo hard ingrijpen? Ja, we zien het dus al een aantal jaar, protestmarsen. Ook tijdens Internationale Vrouwendag, hè, op 8 maart... wordt eigenlijk altijd met geweld door de politie uiteengedreven. Waarschijnlijk om vrouwen angst aan te jagen, hè, om ze uiteindelijk te laten stoppen met hun acties. Vrouwenactivisten zien we worden met het jaar eigenlijk kritischer op de regering. Ze strijden niet alleen meer tegen mannelijk geweld tegen vrouwen, maar ook tegen dat politiegeweld tegen vrouwen. Hè. Daarmee ja, uiten ze natuurlijk rechtstreeks kritiek op de autoriteiten. En sinds Turkije uit de Istanbul-conventie is gestapt, dat is 2 jaar geleden gebeurd, is de vrouwenbeweging eigenlijk nog veel luider en actiever geworden. De Istanbul-conventie is een internationaal verdrag dat de regeringen ertoe dwingt om geweld tegen vrouwen aan te pakken, bij de wortels aan te pakken. Turkse vrouwen protesteren daar dus al langer tegen dat Erdogan ze daaruit heeft getrokken. En ja, dit gaat uiteindelijk heel diep over kwestie van progressief versus conservatief in Turkije, denk ik. Want dat verdrag spreekt heel erg over gendergelijkheid en de focus op onafhankelijkheid van vrouwen in gezinnen. Ja, en de Turkse regering ziet het heel anders en zegt dat zo'n verdrag juist schadelijk is voor gezinnen. En dat het leidt tot echtscheidingen. Nou ja, je ziet dus dat vrouwenactivisten daar gewoon heel anders naar kijken dan wat Erdogan voor ogen heeft met de Turkse samenleving. Maar volgend jaar zijn er verkiezingen. Je zou zeggen, president Erdogan en zijn AK-partij kunnen die stemmen van vrouwen ook wel goed gebruiken. Ik denk niet dat deze vrouwen op de AKP van Erdogan zouden gaan stemmen. Dat allereerst. Dus ze zijn ze liever kwijt dan rijk. We zien de laatste tijd sowieso een flinke verharding van de repressie. Dat heeft alles te maken met die verkiezingen die op komst zijn. De teugels van de vrijheid worden wat strakker aangetrokken in aanloop naar volgend jaar. Die verkiezingen staan gepland voor juni 2023. Ja, en die verkiezingen zijn cruciaal omdat Erdogan, koste wat het kost, natuurlijk weer wil winnen en door wil gaan met het regeren van dit land. Turkije bestaat volgend jaar ook nog eens 100 jaar. Dus voor hem extra belangrijk om te winnen. En ze staan er niet heel goed voor. En dat heeft te maken met economische problemen in het land. Dus ja, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk steeds groter wordende repressie gezien. Maar men gaat er hier vanuit dat het de komende maanden nog veel lastiger gaat worden voor oppositie en voor kritische stemmen. Ja, en dan zien we ook dat de vrouwenbeweging ook in de rechtbank wordt aangevallen. Dit is een van de grootste vrouwenbewegingen. Het is een landelijk platform met heel veel afdelingen over het hele land. En de Turkse justitie heeft een zaak geopend tegen ze en wil deze organisatie die opkomt voor vrouwenrechten, maar ook strijd tegen femicide, wil die organisatie laten opheffen. Dus het OM eist een verbod op die organisatie en die zaak loopt nog. Dus ja, dat de Turkse regering een probleem heeft met vrouwenactivisten en andersom, dat is wel duidelijk. Correspondent Mitra Nazar. Politievakbond NPB maakt zich zorgen over de werkdruk komende winter. De bond maakt zich volgens het AD vooral zorgen over het toenemende aantal klimaatactivisten. Actiegroep Extinction Rebellion zegt in de krant dan ook dat steeds meer mensen bereid zijn zich aan te laten houden bij een protest. De administratieve verwerking kost per arrestant zo'n 4 uur, waarschuwt de Nederlandse politiebond. En dat gaat ten koste van ander politiewerk. Nederlanders onder de grote rivieren die met Corendon op vakantie willen vliegen volgend jaar waarschijnlijk vanaf Brussel. De reisorganisatie verdubbelt volgens de Telegraaf het aantal vluchten vanaf Brussel ten koste van de vluchten op Schiphol. Belangrijkste reden, de chaos van dit jaar op Schiphol. Ook speelt mee dat de tarieven in Brussel lager zijn. 120 vrouwen in de Belgische politiek hebben een open brief getekend tegen seksistisch, seksueel en psychologisch geweld door overheidsfunctionarissen. En die brief is gepubliceerd in de krant De Standaard. Directe aanleiding is een zaak in de Brusselse deelgemeente Schaarbeek, waar een wethouder aangifte heeft gedaan van aanranding door een collega. Volgens de ondertekenaars van die open brief is de politieke wereld ontworpen door mannen en voor mannen. De beroepscultuur zelf is seksistisch, dat moet anders, staat in die brief. In Somalië is een hotel in de zwaar beveiligde regeringswijk van de hoofdstad Mogadishu aangevallen. De politie zegt volgens CNN dat er een zelfmoordbomaanslag werd gepleegd. Daarna werd dat Villa Rose Hotel bestormd. Een hotel dat populair is onder politici en ambtenaren in Somalië. De politie heeft nog niets bekendgemaakt over eventuele slachtoffers. En omwonenden van een leegstaande loods in Ammerzoden in de Bommelerwaard hebben een onrustig weekend achter de rug. In de nacht van zaterdag op zondag werd daar een groot illegaal feest gehouden met keiharde muziek en veel bezoekers, vertelt een omwonende aan Omroep Gelderland. Toen stonden ze tot in mijn tuin toe. Je weet niet wat er aan de hand is. Je weet niet wat het publiek erop afkomt. Je voelt je zeer bedreigd. En dat vinden wij niet fijn hier. Op zich, achteraf blijkt dat het mensen zijn die allemaal geen kwaad in de bul hebben. En ze hebben niks te zoeken bij mij in hun thuis. Ze moeten gewoon op zoden hier terug. Uiteindelijk werd dat illegale feest om 8 uur gisterochtend afgebroken. De politie zegt dat eerder ingrijpen niet kon vanwege een gebrek aan mankracht. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, op een flink aantal wegen heb je nu meer vertraging door ongelukken. Vooral rond Utrecht is het nu mis. De A27 richting Almere. Die is voorlopig helemaal dicht tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweert. Na een ongeluk met een paar vrachtwagens en personenauto's. Omrijden kan vanaf knooppunt Everdingen via de A2. Maar die route is zeker niet filevrij. Verder zien we problemen op de A1, Duitse grens richting Hengelo, tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. Daar gebeurde een ongeluk. Het oponthoud is nu 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. En op de A28 van Zwolle naar Utrecht Utrecht. Daar staat een vrachtwagen stil bij Leusden. De rechterrijstrook is dicht. Daar staat file vanaf Harderwijk, 22 kilometer. En de vertraging is bijna een uur. Het is 8:45. Financiële schulden voelen vaak als een molensteen om de nek. Mensen met schulden moeten sneller het normale leven weer kunnen oppakken, vindt Hulja Kats, Tweede Kamerlid van D66. En daarom wil ze een andere aanpak van de schuldhulpverlening. Hulja Kats, goedemorgen. Goedemorgen. Wat stelt u voor? Ik stel voor dat huishoudens, zodra ze aankloppen bij de gemeente, te maken hebben met één loket en één iemand die ze begeleidt en vanaf dag één eigenlijk binnen 3 jaar af zijn van hun schulden. En waarom is het zo hard nodig volgens u? Het gaat om minstens 600.000 huishoudens met problematische schulden. Mensen die op dit moment gewoon echt aan het overleven zijn omdat ze die schuldenlast niet kunnen dragen. Levert heel veel stress op. Gezondheidsklachten, maar ook problemen op het werk, ook met wonen. En daarom is het belangrijk dat ze tijdig een goede schuldhulpverlening krijgen. En ik wil eigenlijk verschillende trajecten samenvoegen tot één. En zorgen dat mensen sneller van de schulden af zijn. Maar als je verschillende trajecten samenvoegt en veel sneller van je schulden af bent, betekent dat dan niet ook dat je wel meer kwijt bent aan het afbetalen? Ik wil dat de gemeentes gaan werken met saneringskredieten. Dus dat er sprake is dan van één schuldeiser, de gemeente. Dus alle andere schuldeisen zijn afgelost. En met een aflossingsperiode van 24 maanden heb je dan eigenlijk de schulden afgelost. En dat wil niet zeggen dat je dan daardoor meer schulden aflost. Maar het is wel belangrijk om mensen perspectief te bieden. En dat doen we daarmee. Maar hebben ze dan echt al hun schulden afgelost of wordt een deel van de schuld overgenomen? Met een krediet neemt de gemeente neemt dan de schulden over. En andere schuldeisers worden afbetaald voor een groot gedeelte. Maar ook voor een gedeelte wordt het gesaneerd, dus niet betaald. Ja. Maar wel natuurlijk met de aflossingscapaciteit van de schuldenaar zelf. Dus er wordt wel gekeken van wat is er mogelijk om af te lossen. Maar staan schuldeisers daar dan om te springen? Dat waarschijnlijk niet, maar willen ze meewerken? Wat we nu ook zien is dat schuldeisers echt heel erg lang bezig zijn met hun administratie. Dat ze de boeken niet kunnen sluiten. En eigenlijk willen ze duidelijkheid. En door zo'n saneringskrediet krijgen ze die ook. Ze krijgen ook dan meteen inderdaad hun schulden voor een groot gedeelte afgelost. En we zien ook dat uit onderzoek blijkt ook van Regioplan dat schuldeisers eigenlijk te lang te veel bezig zijn met het heffen van die schulden. En dat het eigenlijk te weinig oplevert. En dit is dan een goed voorstel daarvoor. En hoe wordt het gefinancierd? Want het betekent dat er een soort voorfinanciering moet zijn vanuit de overheid. Ja, schuldhulpverlening is inderdaad al belegd bij de gemeente. En door te werken met een saneringskrediet is er sprake ook van een waarborgfonds, waarbij het Rijk eigenlijk garant staat voor eventuele risico's. Maar uit onderzoek blijkt al rond de 80% van mensen die te maken hebben met een saneringskrediet gewoon heel mooi en heel rustig dat het traject er doorloopt. Dus eigenlijk is er helemaal geen sprake van een risico. Nee. Dan kan ik me ook voorstellen dat er mensen zijn die denken, ja, ik heb met heel veel moeite mijn schulden afbetaald. En anderen die krijgen gewoon een deel van hun schuld kwijtgescholden op deze manier. Dat is niet eerlijk. Ik denk waar het mij om gaat is dat mensen die dus echt te maken hebben met problematische schulden, die niet zelfstandig verder kunnen, dat die geholpen worden met goed schuldhulpverlening. En daar is de gemeente dus voor aan zet. En mensen die zijn dus bezig met overleven en die kunnen dat niet overzien. En die hebben dus echt een overheid nodig die naast ze staat om verder kijkt, wat kunnen we voor jou doen? En dan heb je ook te maken met een bredere ondersteuning. Als het gaat om bijvoorbeeld op het gebied van werk. Het vinden van een betere baan of meer contracturen, zodat je uiteindelijk zelf redzamer wordt, ook financieel voor de toekomst. Dus het is niet een eenmalige actie van saneren van die schulden, maar het gaat ook kijken naar een betere financiële toekomst, dus meer bestaanszekerheid. En daarvoor dus is meer nodig dan alleen maar saneren. Ja, waardoor die mensen ook weer een betere rol in de maatschappij kunnen spelen. Exact. En ook dus ook minder kans krijgen om weer terug te vallen in schulden. D66-Kamerlid Hulja Kats, dank u wel. elke morgen, elke middag, elke avond, iedere nacht. Stel dat ik er wel, maar jij er niet was, dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo. Op de gang, lange tanden, wat een huren. Weinig zon en veel behang. Niet alleen, van de Dijk. Over een uur, stam.nl, Kilian de Plag, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de stelling? We gaan het hebben over, als vooruitlopend op het debat wat in de Tweede Kamer wordt gehouden over alle investeringen rondom infrastructuur en of die eerlijk verdeeld worden. Want er worden heel wat miljarden verdeeld, 7,5 miljard. Is het eerlijk? Mwah. Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven krijgen een hoop geld. De noordelijke provincies bijvoorbeeld komen er maar bekaaid vanaf. Kortom, het grootste gedeelte van het geld gaat naar de Randstad. En we vragen ons af, is dat logisch? Je kunt zeggen, economisch gezien is het van groot belang. Het is daar druk. Hè, dus voor je motor van het land moet je daar ook vooral investeren. Maar bijvoorbeeld voor de provincie Drenthe ligt een enorme woningopgave. Kun je zeggen, het is wel belangrijk dat de infrastructuur daar dan ook een goede boost kan krijgen en dat je daar geld naartoe stuurt. We moesten ook denken aan wat stikstofmiddelaar Johan Remkes eerder zei dat er zo'n die kloof tussen het stad en platteland gedicht moet worden. En dat hij ook aangaf dat er voor zijn gevoel het idee was dat Den Haag de regio niet echt begrijpt. En dat er ook nog wel eens bewuste pogingen worden gedaan om de regio klein te houden. Nou, of dat hier ook het geval is. We horen het graag hoe mensen dat ervaren, zowel vanuit de regio als vanuit die Randstad. De miljarden voor de infrastructuur worden oneerlijk over Nederland verdeeld. Dat is de stelling. 0800 1101 als u mee wilt praten. Ter verdieping in NRC staat een uitgebreid artikel als mensen zich nog wat verder willen inlezen. Om dus straks te reageren op die stelling. De miljarden voor de infrastructuur worden oneerlijk over Nederland verdeeld. Stem. Feyenoord is het linkerbeen van Hanegem. Feyenoord is de rechterteen van Overkindval. Feyenoord is het matje van John de Wolf. Feyenoord is de kromme rug van Jozef Kieprits. Dankzij onze zorgadviseurs kregen Menzies klanten vorig jaar gemiddeld 81 dagen eerder zorg. Dat is de kracht van Menzies. Waarom wachten? Stap ook over. Menzies. Zorg voor leefkracht. Feyenoord is de trots van Rotterdam. Feyenoord is liefde. Lees nu Lourdes aan de Maas, het nieuwe boek van Michel van Egmond en Martijn Krabbedam. Tim, kom je buiten spelen? Dat is een vraag die Tim nooit krijgt. Tim voelt zich vaak alleen. Er zijn veel kinderen als Tim. 1 op de 6 kinderen speelt nooit buiten, terwijl dat zo belangrijk voor ze is. Jantje Beton wil dat alle kinderen elke dag kunnen buiten spelen. Help mee. Kijk op jantjebeton.nl. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Je lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO Plus. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Mensen die in de zorg werken en meer uren willen maken, krijgen dat vaak niet voor elkaar, ondanks het personeelstekort. Blijkt uit een vragenlijst die vakbond FNV op verzoek van de NOS rondstuurde. Ruim 4 op de 10 zorgmedewerkers die om meer uren hadden gevraagd, kregen die uren niet of nauwelijks toegekend. Een verdacht pakketje dat afgelopen nacht werd ontdekt voor een pand in Dordrecht blijkt een explosief te zijn. In dezelfde straat werd in de nacht van zaterdag op zondag een restaurant beschoten. Of er een verband is tussen de twee zaken kan de politie nog niet zeggen. De helft van de minderjarige asielzoekers die in hun eentje naar Nederland komen wordt binnen 5 jaar herenigd met familie. Volgens het CBS is dat percentage veel hoger dan bij andere asielzoekers. Het gaat vooral om Syrische minderjarigen. Ze hebben vaak alle papieren bij zich, waardoor de procedure sneller gaat. En bij een aardverschuiving in Kameroen zijn 14 mensen om het leven gekomen. Slachtoffers waren bij een uitvaart op een voetbalveld toen een aardemwal van 6 meter losraakte. Reddingswerkers hebben 10 mensen kunnen redden. Er worden nog mensen vermist. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Ik zie het buiten een beetje licht worden, maar zo te zien ook weer niet heel licht. Nee, inderdaad. Het is een druilerige novemberdag met veel wolken. De licht van de zon wat nog door de wolken heen komt, dat stelt inderdaad niet zo heel veel voor voorlopig. Dus het is inderdaad grijs met die motregen erbij wel vrij hoge temperaturen. Vanmiddag is het 8 graden in het noordoosten tot 11 langs de kust. Er staat niet zo heel veel wind bij. Dat is dus ook vrij rustig. En de neerslag neemt wel in intensiteit af. Dus vanmiddag is het vaker droog. En heel misschien dat in het westen de zon ook eventjes doorbreekt. Maar in het algemeen blijft het toch een tamelijk bewolkte boel. En komende dagen wat meer zon? Nee, eigenlijk niet. De wolkenvelden blijven in de aanvoer zitten. Misschien wel een beetje zon morgen in de loop van de dag. Dat kan vooral in het midden en westen van het land. Maar verder toch veel grijzigheid. De neerslag is er wel zo'n beetje uit. Het is op de meeste plaatsen droog. Er staat heel weinig wind. En de temperaturen liggen rond een graad of 9. Die gaan woensdag iets lager uitpakken. 6 tot 9 graden dan. Laagste temperatuur in het noordoosten. En met een wat aantrekkende oostenwind begint het voor het gevoel ook een stukje kouder te worden. Klein beetje motregen misschien in het oosten. Verder is het ook woensdag droog. Dat geldt voor de dagen daarna eigenlijk ook. Wolkenvelden overwegend droog, maar wel met steeds lagere temperaturen. Marco, dankjewel. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg? Ja, niet zo best. Vooral op de wegen rond Utrecht kunnen we nu wel spreken van een verkeersinfarct. Want de A27 richting Almere, die is al een hele tijd dicht tussen knooppunt Everdingen en Bilthoven. Er is daar een ongeluk gebeurd met 3 vrachtwagens en 5 personenauto's. En dat leidt tot vertraging op de wegen in de wijde omgeving daar. Gaat wel een paar uur duren. Verkeer vanuit Almere staat overigens ook in de file tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Daar nu 15 kilometer met een uur op onthoud. Op de A12 loopt het in beide richtingen vast voor Utrecht. Hou er rekening met een uur op onthoud. Verder gebeurde er een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blarikum en Muiden 11 kilometer met een uur vertraging. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, dat was een aanrijding bij Zaltbommel. Dat is net weer van de weg afgehaald. Er staat nog file vanaf Beest, 7 kilometer. Het oponthoud is daar nu 3 kwartier. NL Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. Maandag 5 december, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. en je leest dat het om een testbericht gaat. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Ster. Stop. Dat geeft ruimte. Om te ontdekken wat er in je zit en waar je toe in staat bent. De Baak geeft jou de ruimte om te groeien, op je werk en als persoon. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust. Kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Wil je ook ruimte om te groeien? Bekijk onze trainingen op debaak.nl. Ik dacht altijd dat er niks boven schrijven en seks ging. Ik wist dat Evelien de vrouw van mijn dromen was. Je weet toch dat je mijn muze bent, liefie? Maar ik had geen idee dat ze ook de vrouw van mijn nachtmerrie zou worden. Je gooit mijn leven op straat, man. Mijn lichaam. Stream de nieuwe AfroTros-serie Bestseller Boy. Nu op NPO Plus. Opmerkelijke beelden en geluiden uit China afgelopen dagen. Van Chinezen die zich verzetten tegen de beknellende lockdowns. Lockdowns die passen in het zero-tolerance beleid van de Chinese overheid tegen corona. Maar een beleid dat ook steeds minder gepikt wordt dus. En leidt ook nog tot fysiek verzet. Zelfs het roepen van anti-regeringsleuzen. China-correspondent Sjoerd ten Daas vanaf Taiwan. Ja, China is al richting het einde van de middag natuurlijk. Een flink eind op streek. Hoe is het vandaag gegaan? Is er weer veel verzet geweest tegen de lockdowns? Nee, we hebben een ronde langs de velden gemaakt. En vandaag lijkt het tot nu toe in vergelijking met het afgelopen weekend, in vergelijking met vannacht in elk geval relatief rustig. Maar wel echt een ongekend weekend achter de rug. En getuigen ook wat onze BBC-collega Ed Lawrence is overkomen gisteren. Naar de grond gewerkt door de politie, geschopt, geslagen, in de boeien geslagen, ook meegenomen door diezelfde politie. Zelfs naar Chinese standaarden is dat echt ongekend. Zelf stelden de autoriteiten dat hij zou zijn meegenomen om hem te beschermen tegen COVID. Nou ja, ik denk dat iedereen daar zijn eigen conclusies wel over kan trekken. Dat gezegd hebbende, de plek waar in Shanghai de protesten waren de afgelopen dagen is afgezet met blauwe wanden. Straatnaambordjes van Wulumushi straat zijn ook verwijderd. Erg opmerkelijk. Veel politie nog steeds op de been, ook in Peking. Ja, zelf zijn we dus in Taiwan op dit moment. Met behulp van een collega in Peking maakten we de volgende reportage. Daar dus in de hoofdstad in Peking en ook hier in Taipei. Oevers van de Liangma-rivier in Peking. Grote groep mensen, naar schatting zeker 100, maar waarschijnlijk nog wel wat meer, komen hier samen met kaarsjes, blanco A4'tjes, om de slachtoffers van de brand in Urumqi te herdenken. Officieel kwamen er 10 mensen om toen de brandweer niet tijdig bij een appartementencomplex in lockdown kon komen. Oeigoerse activisten zeggen overigens dat het er 44 zijn, mensen die zijn omgekomen. Demonstranten zingen liederen als de Internationale, het volkslied, skanderen leuzen. We willen geen coronatesten, we willen vrijheid, roepen ze. We willen geen lockdowns, we willen leven. Ja. Ja, er wordt ook geroepen om democratie. Enkele roepen ook weg met de partijen. En als de politie vervolgens roept dat dat allemaal niet oké is, roepen ze: we willen wel coronatesten, we willen wel lockdowns. Zo creatief zijn ze. Ook hier op het Vrijheidsplein in Taipei veel kaarsjes. De mensen die hier samenkomen spelen liederen als Do You Hear the People Sing? Hoor je de mensen zingen uit Les Miserables? Een lied dat we ook op WeChat, Chinese sociale medium, veel gedeeld zagen worden afgelopen dagen. Eerder ook tijdens de Shanghai lockdown. We willen geen slaven zijn. Then join in the fight that will give you the right to be free.

En daardoor ook protesteren. Een andere groep mensen hier vindt juist dat ze te veel nu focussen daarop. En dat ze ook moeten kijken naar de rest van China. Want overal in China hebben mensen last van zero COVID policy. De vrouw heeft ook een regenponcho aan. Woont al een tijdje hier in Nederland, dus ze spreekt ook een beetje Nederlands. Well, ik ben niet anti-government, ik moet zeggen. Dit is niet van mij. Ik durf niet of ik wil niet. Dus gewoon, ik ben echt niet. En ik zie dat de zero COVID policy van de eerste 2 jaar van de pandemie, dat werkt wel. Maar die policy blijft dezelfde en heeft zoveel schade gemaakt. Mensen gewoon kunnen niet meer tegen. Daarom zijn mensen op de straat. Mensen zijn zat. Ja. Gaat het iets uithalen, denkt u? Weet ik niet. Ja, ik weet echt niet. En hoe gezegd, ja, dat is mensen nu weten het. Hebben de awareness, zeg je. En dan zien we wat de government zal doen. Ja. Ik hoop dat het gaat naar de beter kant, maar dit is mijn hoop. Een verslag van Josephine Trey. Scheurtjes in het Belgische voetbalteam. Ja, na de pijnlijke 2-0 nederlaag tegen Marokko op het WK gisteren komen er steeds meer problemen bovendrijven tussen de Belgische spelers. Dat bleek ook uit de reactie na afloop van de wedstrijd van verdediger Jan Vertonghen bij Sportza. Ik heb zoveel dingen die door mijn hoofd gaan, die dat ik beter niet zeg. Toch niet buitenshuis of buitenskamers. Ja, een beetje cryptisch, maar je voelt wel aan dat zit er iets te bespreken valt. Sportza-commentator Stef Wijnands gaat er in de NOS voetbalpodcast dieper op in. En Wijnands heeft een aantal voorbeelden van irritaties in het team van de Rode Duivels. 4 jaar geleden nog serieus een kans hebben voor de wereldtitel. Hazard heeft eergisteren een beetje ongelukkig, zoals Hazard is, toen men hem alweer een vraag stelde over de trage verdediging die wij hebben, heeft hij dat bevestigd, al lachend. Maar ja, dat heb je toch niet graag als Jan Vertonghen zijnde en Alderwereld, dat jouw kapitein dan zegt, ja, ze zijn traag. En Vertonghen heeft na de wedstrijd even teruggeslagen en gezegd, ja jongens, wanneer creëren we eens een kans? Het zit gewoon niet goed met onze sterren. Ja, en meer voorbeelden van Wijnands over die Belgische voetbalcrisis kunt u beluisteren in de NOS Voetbalpodcast. De Duitsers hebben sinds gisteren weer wat meer hoop op een volgende ronde in het WK. Op het WK. Na de nederlaag tegen Japan pakte Duitsland een belangrijk punt tegen Spanje. 1-1 werd het dankzij de 29-jarige laatbloeier Niklas Füllkrug. En de Oosterburen zijn eigenlijk gewoon weer helemaal terug in het toernooi. Besefte ook de Duitse commentator toen het doelpunt viel. Solido is Sané, rein in den Strafraum, schön mitgenommen. Füllkrug schießt, Tor! Was für eine Geschichte! Füllkrug links in den Winkel! Deutschland is zurück! 1-1! Zou het dan toch weer tot zo'n zomersprookje komen dan in de winter? Nou, ik weet het niet. Bij winst op Costa Rica kan Duitsland mogelijk verder op het WK. Afhankelijk wel van de uitslag van Spanje-Japan. En darter Marco van Gerwen lijkt op tijd fit voor het WK darts dat over 2,5 week begint. Van Gerwen won gisteravond voor de 7e keer de Players' Championship Finals in het Engelse Minehead. In de finale van het toernooi, waaraan de 64 beste darters van de wereld meededen, versloeg hij Rob Cross. En Van Gerwen vertelde op het podium waarom hij deze wedstrijd zo graag wilde winnen. Dat was voor zijn dochter. My daughter, she was watching every game of me, daddy. Are you coming over with a big trophy again? I say, I don't know. I'm trying to. So I said to her, if I win the trophy again, it's going to be yours. So that's why I want to win it. And, yeah. Ja, mijn dochter heeft elke wedstrijd gezien. Ze vroeg of ik met een grote trofee thuis zou komen, vertelt Van Gerwen op het podium. Ik zei, ik ga het proberen. En als ik de trofee win, dan is hij voor jou. Daarom wilde ik hem zo graag winnen. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, we zitten midden in een behoorlijk drukke ochtendspits. Het is wel wat ongelijk verdeeld qua problemen. Vrijwel alle grote verkeersproblemen die zien we nu rond Utrecht. Terwijl het elders een redelijk normale ochtendspits is. Op de A27 zien we het grootste probleem. Van Gorkum naar Almere. Daar gebeurde een ongeluk met een aantal vrachtwagens tussen knooppunt Lunette en knooppunt Rijnsweerd. De weg is daar helemaal dicht. En dat leidt tot een flink verkeersinfarct op de wegen rond Utrecht. Omrijden kan eventueel via de A2, maar daar staat inmiddels een behoorlijke file. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam gebeurde bovendien een ongeluk tussen knooppunt Eemnes en Muiden. Nu 15 kilometer file met een uur vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. En dan toch nog een probleem elders. In het zuiden op de A58 naar Eindhoven door een ongeluk bij Oorschot. Nu 3 kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. Dance All Over Me van George Ezra. Toen een familielid van Maxime Miedema de sikkelcelziekte kreeg, was ze verbaasd dat er zo weinig bekend is over die ziekte. Op zijn verzoek maakte ze een documentaire over, samen met Ene Goedhuis, Mijn bloed beïnvloedt. En die is vanavond te zien in Lantaarnvenster in Rotterdam. Maxime Miedema, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Wat is de sikkelcelziekte? Ja, sikkelcelziekte is een bloedziekte. En daarbij zijn dan je rode bloedcellen zijn niet rond. Maar die hebben de vorm van een sikkel, dus een halve maan. En daardoor kunnen ze, je rode bloedcellen kunnen niet goed stromen door je bloedbanen. Kunnen ze ook niet genoeg zuurstof meenemen. En omdat ze dus een C-vormpje hebben, kunnen ze ook makkelijk klonteren in die bloedbaan en daardoor bloedvaten verstoppen. En ja, je bloed stroomt overal. Dus je kunt overal eigenlijk klachten krijgen in je lichaam. En de ziekte komt dan door uiting door een sikkelcelcrisis. En dat is dan wanneer zo'n bloedvat verstopt. En dat is gewoon een moment van ja, onvoorstelbare pijn, wat overal in je lichaam kan gebeuren eigenlijk. En dat is ook gevaarlijk, want het kan ook in delen van je lichaam zijn. Bijvoorbeeld je hersenen, fataal kan zijn, denk ik. Klopt, ja. In het ergste geval zijn ze inderdaad dodelijk. En we hebben bijvoorbeeld iemand, Ronald, gehad. De partner van mijn nicht, initiatiefnemer van de documentaire ook. En hij heeft vaker een herseninfarct gehad ook door de ziekte. En constante problemen met zijn enkel. En ja, je kunt gewoon volledig uitvallen eigenlijk door deze ziekte. Het is echt een ziekte die heel je leven wel in zijn greep neemt. Ja, hij heeft echt om deze documentaire gevraagd. Waarom vond hij dat zo belangrijk? Ja, hij merkte dat er zoveel onbekendheid was over deze ziekte. Ook bij mij en Eden zelf. Voordat wij Ronald kenden, hadden we ook nog nooit gehoord van deze ziekte. En heel veel mensen in de maatschappij ook niet. En hij merkte dat hij zichzelf en andere sikkelcellers, zij voelden zich gewoon heel erg ongehoord en vergeten eigenlijk. En daar wilde Ronald wat aan veranderen. Hoe moeilijk was het om deze film tot stand te krijgen? Omdat ik het dus helemaal samen met Eden Goedes heb gedaan op eigen initiatief, was het financieel vooral wel, moesten we even uitvogelen hoe we het gingen doen. Dus we hebben ook een crowdfunding georganiseerd om geld op te halen. En daar hebben we binnen een paar dagen hebben we echt een heel mooi bedrag op kunnen halen uiteindelijk. En toen we eenmaal dat hadden gecoverd eigenlijk, was het verder uitvogelen hoe gaan we dit met z'n tweeën doen. En het was de bedoeling dat het een documentaire zou worden over Ronald in het begin. Maar we kwamen er best wel snel achter dat dit zo'n complexe ziekte is met zoveel verschillende perspectieven. Dat we dachten, ja, hier zitten zoveel meer verhalen in. Dus uiteindelijk is het een documentaire geworden van 54 minuten. En hebben wij dat als twee beginnende onervaren documentairemakers zo goed mogelijk proberen te doen. En hoe? We hebben dus via Ronald hebben wij eigenlijk onze andere hoofdpersoon gevonden. Want we zijn er ook heel erg achter gekomen dat in Rotterdam, waar wij zelf ook vandaan komen en waar onze hoofdpersoon ook vandaan komen, daar is echt een community rondom sikkelcelpatiënten. Iedereen kent elkaar eigenlijk wel en heel veel mensen hebben contact met elkaar. Dus via Ronald zijn wij weer bij onze andere hoofdpersoon uitgekomen. En zo zijn we eigenlijk helemaal in dat wereldje gedoken. En van het een kom je op het ander en dan leren we een nieuw iemand kennen met een nieuw verhaal. En zo zijn er echt nog tientallen verhalen van patiënten die nog verteld kunnen worden. Maar nu zijn het er vier, hè, in deze film. Ja. Hebben die ieder een verschillend verhaal? Ja, we hebben voor elke hoofdpersoon die vertelt eigenlijk een ander thema rondom de ziekte. We behandelen de thema's, in ieder geval sikkelcelziekte in zijn algemeenheid. Maar we hebben het ook over ouderschap. Want deze ziekte die kan dus ineens opspelen. Hoe doe je dat dan als je kinderen hebt? Als je thuis bent met je kinderen, alleen je moet naar het ziekenhuis. Hoe doe je dat dan? Ook behandelen we het thema problemen rondom bloed doneren. We hebben het ook over de dood. En we hebben het over de stamceltransplantatie. Ja. Dus mogelijke genezing van de ziekte. Maar hoezo de moeilijkheden rond bloed doneren? Ja, wat wij zelf ook hebben geleerd is dat het je tussen haakjes ras, je etnische achtergrond, dat een rol speelt bij bloeddonaties. Dus als jij zelf van Surinaamse kom af bent, dan kun je misschien wel een paar keer bloed krijgen van iemand, van een wit persoon. Maar op den duur kan dat schadelijk zijn voor jezelf. Dus dan is het beter om ook bloed te krijgen van iemand ook van Surinaamse kom af. En zelfs een van onze hoofdpersonen die heeft dat probleem eigenlijk helaas moeten ondervinden. Zij heeft te vaak verkeerd bloed gekregen. Zij heeft eigenlijk te vaak bloed gekregen van een wit iemand. Zij is zelf Surinaams. En dat proberen wij ook te behandelen. En wat er in Nederland heel erg is dat de meeste bloeddonoren zijn witte Nederlanders. En het bloed van mensen van kleur en zwarte mensen is heel erg nodig. Maar dat is er te weinig tot nu toe. Dus wij proberen dat ook te laten zien en mensen aan te sporen, mensen van kleur en zwarte mensen aan te sporen om bloed te doneren. Allemaal vragen die dus beantwoord worden in Mijn Bloed Beïnvloed. Maar als ik het zo beluister, zijn er nog veel vragen over. Dus komt misschien nog wel een vervolg? Ja, dit is een thema waarin ik nog wel langer mee bezig zullen zijn. We hebben al gesprekken met nieuwe mensen over eventuele volgende projecten. En we zijn ook van plan om, want een documentaire maken is natuurlijk één ding, maar we vinden het ook belangrijk dat we ook echt iets kunnen verbeteren voor deze mensen. Dus we willen dus, wat ik net vertelde, van meer mensen aansporen om bloed te doneren. En in gesprekken gaan met ziekenhuizen om te kijken of we iets kunnen verbeteren en geld kunnen verzamelen om onderzoek te laten plaatsvinden. Dus ja. We zijn naast media gerelateerde projecten maken, willen we ook zeker blijven doen rondom sikkelcelziekte. Maar we willen ook wel echt kijken, hoe kunnen we het nou echt verbeteren? Wat kunnen we nou nog meer bijdragen? De film is in ieder geval vanavond te zien in Lantarenvenster in Rotterdam. Hartelijk dank, Maxime Miedema.

Volgens het CBS is dat percentage veel hoger dan bij andere asielzoekers. Het gaat vooral om Syrische minderjarigen. Ze hebben vaak alle papieren bij zich, waardoor de procedure sneller gaat. Het weer grotendeels bewolkt met af en toe regen. Later op de dag in het zuidwesten mogelijk nog wat zon. Het wordt vandaag 7 tot 11 graden. Ook vanavond, vannacht en morgen is het grotendeels bewolkt. En morgen wordt het dan een graad of 9. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Ja, op veel plaatsen begint de ochtendspits nu wel op te lossen. Zeker op de wegen rond Rotterdam. En in het zuiden van het land gaat het echt een stuk beter. Maar op andere plekken is het nog goed mis. Zeker op de wegen rond Utrecht. Daar kunnen we nog wel spreken van een verkeersinfarct. De A27 richting Almere is al een hele tijd dicht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Rijnsweerd. Na een ongeluk met een drietal vrachtwagens. En dat betekent dat het op alle wegen die daarop aansluiten vastlopen. En dat zijn er nogal wat. Zoals de A12 in beide richtingen. Arnhem-Utrecht en de A12 Den Haag-Utrecht. Houd er rekening met meer dan een uur extra reistijd. Ook op de A2 loopt het verkeer vast. Want dat is de omleiding voor de afgesloten A27. Het gaat wel een tijdje duren daar. Nou, verder zien we nog problemen op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden. 14 kilometer met ruim een uur vertraging. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Op de A58 Breda richting Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk bij Oorschot. De weg is daar weer vrij. Het oponthoud is nog zo'n 20 minuten. Luister, vriend, je kan maar beter betalen als jij de kerst nog wil halen. Tja, zo kan het ook. Maar voor een incassobureau dat zaken echt oplost, op een menselijke manier, ga je naar kenok.nl. Al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Kenok, al 30 jaar het incassobureau van Nederland. Kenok.nl. De asielcentra zijn overvol. Ook in de jaren 90 piept en kraakt het Nederlandse asielbeleid. Vluchtelingen in maïsvelden en lekkende tenten. Wat ging er mis? Andere tijden vanavond om 8:30 bij de NTR op NPO 2. Het NOS Radio 1-journaal. Het aantal dak- en thuislozen is fors toegenomen. Volgens het leger des Heils is het aantal mensen dat bij ze aanklopt voor hulp met een kwart gestegen. Onder jongeren vanaf 18 jaar is dat nog hoger, 50% meer dan vorig jaar. Harm Slomp, bestuursvoorzitter van het leger des Heils, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Hoe komt het dat juist die groep zo groeit is het afgelopen jaar? Ja, dat weten we niet helemaal zeker. Corona zal zeker een element daarin zijn geweest. En we hebben toch te maken met in Nederland een scheiding zeg maar, rond 18, 18 min en 18 plus. Dat rond die 18e jaar verliezen heel veel jongeren in de jeugdzorg verliezen een stuk bescherming. En als die overgang niet soepel loopt, ja, dan kun je hem zo op straat terechtkomen. En jullie merken nu dat die overgang niet soepel verloopt dus? Nee, dat weten we al langer, want op zich de dakloze jongeren, dat is best wel een probleem wat uit zicht is. Waar we eigenlijk wel een goed zicht hebben op volwassen dakloze mensen, is dat bij jonge daklozen is dat veel ingewikkelder. We noemen dat bankslapers, omdat ze eigenlijk in de eerste fase van hun zwervend leven, zeg maar, van vriend naar vriend gaan en op de bank slapen. En in die periode zijn ze eigenlijk moeilijk zichtbaar. En als ze bij u aankloppen, wat ziet u dan gebeuren? Nou, dan... We zien, het zijn natuurlijk jonge mensen, 18, 19, 20, die daarvoor zeg maar, ook in de jeugdzorg vaak hebben gezeten, die daar hulp hebben gehad. En dan op de dag dat ze 18 zijn, zijn eigenlijk al die beschermende dingen die om hen heen waren georganiseerd, die vervallen in één keer. En als je dan toevallig net een nieuwtje de verkeerde kant hebt, dan wordt het ingewikkeld. En leven. Als je geen huis hebt, als je geen woonplek hebt, dan wordt het leven riskant en zwaar en gevaarlijk. En dat zien we bij deze jonge mensen. Dus als ze dan bij ons terugkomen, dan is er vaak al heel wat gebeurd. Vindt u dat ze aan hun lot worden overgelaten? Wat we zien, zeg maar, is dat in Nederland is de, is er best wel heel veel zorg goed georganiseerd. Maar we zien juist zeg maar, dat tot 18 is dat via de jeugdwet georganiseerd. En vanaf 18 in de wet maatschappelijke ondersteuning, WMO. En precies rond die grens, daar gaat het vaak fout. En we denken dat dat in combinatie met die corona, wat voor eigenlijk alle jongeren een probleem is, dat extra kwetsbaar maakt. En dat ze daarom nu in grotere getallen bij ons zien binnenkomen in de opvang. Wat zou er volgens u wel moeten gebeuren? Nou, wat deze jongelui nodig hebben is een netwerk van betrouwbare mensen die hun zeker bescherming geeft. Een stuk financiële zekerheid, want dat is natuurlijk ook zo. Op het moment dat je 18 wordt, ben je volwassen. En dan moet je dus eigenlijk alle dingen doen die volwassenen ook voor zichzelf moeten regelen. Dus een stuk versimpeling van regels. Bijvoorbeeld dat ze ook een woning mogen delen, bijvoorbeeld. Dat zou al een goede stap zijn. En de basisstructuur van wonen, werk of opleiding. Ja, dat een woning niet mogen delen. Je mag inderdaad maar met een beperkt aantal mensen inmiddels in een woning zitten. Is dat een van de problemen? Ziet u dat? Dat is een van de problemen. En we hebben gelukkig de minister van Armoedebeleid heeft een aantal regels al versoepeld. Maar we denken dat die regels er nog niet voldoende versoepeld zijn. En dat bijvoorbeeld als je recht hebt op uitkeringen of toeslagen, komt in gevaar als je zeg maar samen een woning deelt. En bovendien is het voor jonge mensen sowieso ingewikkeld om een weg te vinden in al die regels waarop je die financiële zekerheid kunt krijgen. Je ziet dus een enorme toename bij de jongeren, maar ook bij anderen. Kunt u het als leger des Heils nog aan? Nou, bij ons en ook bij onze andere collega-organisaties die maatschappelijk opvang verlenen, het is overal druk, het is overal vol. Gelukkig zitten we nu in de periode van winteropvang en winterkoude regeling, zodat er extra opvangcapaciteit is om mensen van de straat te halen in verband met het slechte weer. Maar de opvanglocaties zijn echt helemaal verstopt. En waar je eigenlijk menswaardig mensen daar zeg 3 maanden maximaal zou willen plaatsen, is het helaas helemaal geen uitzondering dat mensen langer dan een jaar in zo'n maatschappelijke opvang verblijven. En dat is gewoon, naar Nederlandse standaarden, is dat gewoon niet humaan. Dank u wel, Harm Slomp van het Leger des Heils. Het is bijna 9:11. Het Verzetsmuseum in Amsterdam is vernieuwd en gebruikt het woord verzetsheld niet langer. Verslaggever Mark Hamer is bij het museum. Mark, ze willen dus af van dat woordje held. Ja, want wat is een held? Ben je de ene dag ben je wel een held, de andere dag niet een held? Ben je altijd een held? En dat soort dingen. Ja, daar hebben ze over nagedacht hier in het Verzetsmuseum. Geheel vernieuwd. De laatste dingen worden nog, de laatste hand wordt nog gelegd aan de inrichting van het museum. Lisbeth van der Horst, directeur van het museum. Waarom willen jullie het woord verzetsheld niet meer gebruiken? Nou, eigenlijk hebben we het nooit gebruikt. Oh? Kijk, je hoort dat woord de laatste tijd steeds meer. Maar vroeger was het eigenlijk iets dat voorbehouden was aan een aantal heel belangrijke mensen die het ook zeker met de dood hebben moeten kopen. En de laatste jaren zie je een trend dat iedereen uit het verzet een held wordt genoemd. En wij hebben de verzetsmensen goed gekend. En die vonden zichzelf ook helemaal geen helden. Vonden het zelf al niet? Helemaal niet, nee. En als je je realiseert, kijk, in het verzet maakte je ook fouten. Het was een ontzettende onzekere tijd. Je wist nooit precies wat de consequenties waren van wat je deed. Dus je moest improviseren, gokken nemen. Mensen maakten fouten. Het was vaak ook geklooi. En ga je dan iemand een held noemen? Maar jullie hebben wel een hele andere manier van naar dat verzet willen kijken. Hè? Nu met de nieuwe inrichting van het museum. Wat is er anders geworden? Het ziet er sowieso veel mooier uit dan de vorige opstelling. Maar wat we ook bijvoorbeeld doen is het doorbreken van het hokjesdenken. De laatste tijd, dat gaat een beetje parallel met die ontwikkeling van het woord held dat populair is, zie je ook dat mensen in posities denken. Iemand zit of in het verzet of is collaborateur. Of is een vervolgde een slachtoffer. Of is een omstander, iemand die niks doet. Maar die lijn was niet zo scherp, zegt u? Helemaal niet. Het liep allemaal door elkaar. We hebben bijvoorbeeld verhalen, en die zijn heel representatief... van een politieagent die aan de ene kant meewerkte... en niet durft te weigeren als hij Joden moet ophalen... en later aan de andere kant ook verzet gaat plegen. We hebben verhalen bijvoorbeeld van Duitsers die Joden matsen. Nou, dat is ook niet een uitzondering. Goed of fout, zo scherp kan je het niet stellen eigenlijk. Nee. Collaboratie en verzet waren heel vaak verenigd in dezelfde persoon. Op het ene moment kon je dit doen... en op het andere moment moest je noodgedwongen dat doen. Die omstandigheden onder zo'n dictatuur waren natuurlijk ook ontzettend bedreigend. Je kon niet zomaar verzet plegen. Dat was nooit makkelijk. Daar wordt achteraf vaak veel te makkelijk over geoordeeld. We zijn even over de tentoonstellingsruimte heen gelopen. En ja, je hebt ook verschillende manieren qua grootte van verzet. We zijn hier een ruimte in gelopen. Even kijken, hier links staat de drukpers van het Parool. Ja, dit zijn twee handdrukpersen, omdat er geen stroom meer was. Op het eind van de oorlog drukte ze het Parool in een kleiner formaat... en met handdrukpersen bij drukkerij Jesse. Maar hier aan de rechterkant, nog een veel bijzonderder verhaal eigenlijk... een verzetskrant in braille, die in hele kleine oplagen is gemaakt. Ja. Die werd gemaakt door Lida Hoeienbos. En die prikte er in braille zo'n 20 exemplaren. En dat was ontzettend veel werk voor haar. Ze deed dat met de hand. Wij wisten dat die krant bestond... omdat wij nu helemaal als eerste in Nederland toegankelijk worden... zelfstandig toegankelijk voor blinden en slechtzienden... wilden we heel graag dit verhaal vertellen. En we hebben daar heel veel werk in gestopt om dat boven water te halen. De verzetskrant in braille, het Verzetsmuseum, helemaal vernieuwd. En wat ik ook van wel mooi vind, Astrid, er staat hier dus een hele oude radio. En dan als ik daar naartoe loop, ik zit even aan de knoppen. Ja, en dan hoor je het vanzelf. Hey. Vooral vrijdag in het Verzetsmuseum. Voor iedereen toegankelijk. Donderdag is de officiële opening. Mark Hamer, altijd op zoek naar radio. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn altijd grote problemen op de wegen rond Utrecht... door de afgesloten A27 richting Almere. Tussen de knooppunten Lunette en Rijnsweerd... na een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Waarschijnlijk gaat het nog tot het eind van de middag duren. Dus voorlopig zijn die files nog niet weg. Op de A27 loopt het nu alvast vanaf Gorkum... met 1,5 uur vertraging. Het verkeer wordt omgeleid via de A2 richting Amsterdam... maar ook daar loopt het eigenlijk hopeloos vast nu. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam heb ik iets beter nieuws. Bij knooppunt Muidenberg was een aanrijding, maar de weg is daar weer vrij. Daar staat nog file vanaf knooppunt Eemnes. Het oponthoud daar is zo'n 20 minuten. Calls the rain out.

voor de boodschappen. En wij zeggen ook wel dat voedsel nu een sluitpost is geworden van de huishoudbegroting. Dus dat houdt in dat die vaste lasten elke maand gewoon worden afgeschreven, maar er dus een kleiner bedrag overblijft. En die vaste lasten die worden ook helaas een stukje duurder. Dus ja, de zorgpremies gaan bijvoorbeeld omhoog. Maar ook die energierekening, die is een grote kostenpost voor mensen. En de boodschappen zijn gewoon duurder geworden. Dus ja, wij zien wel dat ook mensen die dus gewoon een baan hebben in de problemen raken. Ja, ja, we hadden in de uitzending al heel eventjes open dat er is natuurlijk al een categorie die naar de voedselbank gaat. En jullie zetten je juist als Rode Kruis in voor de groep die daar nou net niet voor in aanmerking komt. Ja, wij en daarnaast ook nog heel veel andere lokale initiatieven. Hè, die moeten we niet vergeten, want er zijn gewoon in Nederland heel veel lokale initiatieven die zich inzetten voor deze groep mensen. Dus die mensen die, ja, die komen net niet in aanmerking voor die reguliere hulpverlening, omdat ze te veel verdienen. Of ja, dat duurt gewoon een tijd voordat ze daarvoor in aanmerking komen. En het is ook vaak voor mensen moeilijk om de juiste weg te vinden. Sommige mensen spreken de Nederlandse taal niet, dus die weten gewoon niet zo goed hoe ze daar terecht kunnen komen. En wij proberen echt die mensen te ondersteunen en ook te ondersteunen met die weg naar die reguliere hulpverlening. Want ja, dat vinden wij ook erg belangrijk. Hartelijk dank, Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Het AIDS-fonds slaat alarm over het toenemende aantal mensen met HIV, onder meer in Afrika. En de correspondent Alice van Gelder vertelde dat het in Botswana wel de goede kant op gaat. Alleen in dat verhaal raakte luisteraar Judith een beetje de weg kwijt in het woud van percentages dat daar werd genoemd. Dat woud, dat schreef ze niet, maar dat maak ik er zelf even van. Er werd een percentage genoemd en zij dacht op een gegeven moment, ja, steeds hetzelfde percentage. Wat bedoelen jullie nu eigenlijk? Ja, dat ging misschien ook wel een beetje snel. Nou, kijk, in Botswana gaat het dus goed. Dat was dat is de belangrijkste boodschap. En waarom gaat het goed? Omdat ze daar, ze halen daar de doelen van de Verenigde Naties. En die doelen zijn 3 keer 95%. En wat betekent dat nou? Nou, 95% van de mensen dat die hun HIV-status weten, dus heb ik HIV of niet. Dan nog eens dat 95% in behandeling is van de mensen die HIV hebben. En dat 95% het virus niet kan overdragen. Dus of dat je het niet hebt, of dat je medicijnen gebruikt waardoor je het niet overdraagt. En daar komt dat 3 keer 95 vandaan. En als je dat haalt als land, dan is de kans dat je het onder controle hebt gewoon heel groot. Nou, volgens mij is het nu helemaal duidelijk. En dan nog even terug naar de allereerste zin van deze uitzending. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is maandag 27 november. Ja, we waren nog niet begonnen over hetgeen dan is. Het is namelijk maandag 28 november. Lieten onder andere Els, Jolanda en Jacobus weten. En zoals Els daarbij nog constateerde, de tijd gaat snel, hè. En zo is het. 3 voor de dag. De Leidse turnleraar die wordt verdacht van het wurgen van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude Rijndijk hoort vanmiddag zijn straf. Het meisje verdween op 30 december vorig jaar. Haar lichaam werd een dag later gevonden in een parkje in Leiden. Tegen de verdachte is 14 jaar cel en TBS geëist. De Tweede Kamer debatteert met staatssecretaris Oesloe van Media over de mediabegroting. Er wordt onder meer gesproken over het Volkskrant-artikel over de angstcultuur bij de Wereld Draait Door. Onderzoeksjournalist Willem Veenstra van de Volkskrant over die angstcultuur. We hebben ruim 70 mensen gesproken en iets wat heel veel terugkomt is dat mensen van enkele centimeters afstand door hem worden toegeschreeuwd op een manier die nogal vernederend is, vaak ten overstaan van allerlei collega's. Waarbij mensen tegen hen wordt gezegd, je kunt helemaal niks of je bent niets waard. Dit is lager dan MAVO-niveau. Dat soort dingen, dat werd heel veel gezegd. Oud-minister Martin van Rijn gaat het onderzoek naar de misstanden op redacties bij de publieke omroep leiden. Zo werd zojuist bekend. En op het WK voetbal in Qatar, 4 wedstrijden weer vandaag. Meest in het oog springend Brazilië-Zwitserland. Volgens sportcommentator Tom van het Hek wordt dat een interessante wedstrijd. En dat zonder Neymar. En er zijn mensen die uitleggen, voetbalkenners, dat ze misschien wel beter worden zonder Neymar. Omdat het nog een beter team wordt. Ze hebben fantastische spelers erachter. En toch nog even Zwitserland, want dan denken wij aan skiën en andere dingen. En niet aan voetbal bij Zwitserland. Maar laatste EK schakelden zij Frankrijk uit. De toenmalige wereldkampioen, of nog steeds de wereldkampioen, verloren vorm na strafschoppenpas van Spanje. Schakelde in de pool Italië uit, gewoon op weg naar dit WK. Hebben hun eerste wedstrijd ook gewonnen. Is een team zonder al te veel grote namen, maar wel een heel goed team. Interessante wedstrijd, maar Brazilië, ja, met al die kwaliteit, ook zonder Neymar en anderen, ja, is toch nog steeds wel de grote favoriet. De andere wedstrijden: Cameroen, Servië, Zuid-Korea, Ghana en Portugal, Uruguay. Zometeen na 9:30 Spraakmakers met Guylaine Plag. We gaan het hebben over de steeds verder oplopende staatsschulden van Europese landen in verband met de energiecompensatie en wat dat voor consequenties kan hebben. En de Heks van Arnhem, zo heet het boek van Margriet Brandsma, die ook onze spraakmaker is over een dubbele moord van jaren geleden in Friesland. Fijne dag.